الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورت کا نام ہے سورة المائدہ. ہم نے سورت الفاتحہ میں وعدہ کیا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. سورت البقرہ، بقرہ کا معنی گائے، ہم نے وعدہ کیا لا نعبد البقرۃ کما عبادت الیہود، جیسے یہودیوں نے بقرہ کی عبادت کی ہم بقرہ کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت کا نام آل عمران. ہم نے کہا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت کا نام سورۃ النساء. ہم نے وعدہ کیا ثم نودی بعد ذالک حقوق النساء، اللہ ہم اس کے بعد تیرے حقوق بھی اللہ اس کے بعد ہم عورتوں کے حقوق بھی ضرور ادا کریں گے. اس کے بعد آ گئی سورۃ المائدہ. مائدہ کا معنی دسترخوان. اللہ ہم نے تیرے حقوق بھی ادا کر دیے، عورتوں کے حقوق بھی ادا کر دیے. اب اللہم ربنا انزل علینا مائدہ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا مائدہ اور دسترخوان نازل کر. یہ اسمی ربط میں نے عرض کر دیا سورۃ المائدہ تک. اب معنوی ربط عرض کر رہا ہوں سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ کا. سورۃ النساء میں نفی شرک اعتقادی تھی، سورۃ المائدہ میں نفی شرک فعلی ہے. وہاں تنظیم کے امور کا ذکر تھا، گھر کی اصلاح کا ذکر تھا. تنظیم کے امور تین ہیں، نمبر ایک گھر کا ماحول، بندہ خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو اور گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو، تب تنظیم بنتی ہے. سورۃ النساء میں گھر کی اصلاح کا ذکر تھا اور معاشرے کی اصلاح کا ذکر تھا، اور سورۃ المائدہ میں مسئلہ جہاد کا ذکر ہے جس کے لیے تنظیم بنائی گئی ہے. وہاں اصلاح معاشرے کے امور تھے، یہاں اصلاح طعام کے امور ہیں. وہاں ابتدا میں خطاب عام تھا یا ایھا الناس، اور یہاں ابتدا میں خطاب خاص ہے یا ایھا الذین آمنوا. قانون بھی یہی ہے، عام خطاب کے بعد خاص خطاب ہوا کرتا ہے. وہاں آخر پر ذکر تھا انتظلو، آخر پر ذکر تھا انتظلو، گمراہ نہ ہونا. یہاں گمراہی سے بچنے کے طریقے بیان فرمائے. وہاں یہود پر زجرات تھی، یہاں ان سے موالات کی ممانعت ہے دوستی کی. وہاں ایک پلیت مال کا ذکر تھا، یتیم کا مال کھانا. یہاں ایک اور پلیت مال، نیازات غیر اللہ کا ذکر ہے. وہاں فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، یہاں ثلاثہ کہنے والوں پر فتویٰ کفر ہے. وہاں فرمایا قرآن برہان ہے، یہاں اس پر مزید ترقی آ رہی ہے. وہاں فرمایا کہ امور صالحہ کرو، امر صالح کرو، اعمال صالحہ کرو. یہاں فرمایا حلال کھانا حرام سے بچنا، یہی اعمال صالحہ ہیں. امتیازات، سورۃ المائدہ کے اندر کون سے مضامین ہیں جو اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں؟ یہ تقریباً 35 امتیازات ہم نے لکھے جو اس سورت میں ہیں اور اس کے علاوہ اور قرآن کی کسی سورت میں نہیں ہیں. نمبر ایک، شکاری جانور کے ذریعے شکار کرنے کا بیان اور اس کی پانچ شرائط. اہل کتاب کی ذبیحہ کا ذکر، اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کا ذکر، یہود اور نصارہ کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم نے امالکہ کے ساتھ جہاد کرنے سے انکار کر دیا، حضرت آدم کے دو بیٹوں کا ذکر، ڈاکوں کی سزا، وسیلہ تلاش کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ، شی انداز، چوری کرنے والے مرد اور عورت کا حکم، تورات انجیل اور قرآن کے روشنی ہونے کا ذکر کرتے ان پر تین فتوے، کافر ظالم فاسق، اور قرآن پاک کے بارے میں ہے مہیمنن علیہ، نگران ہے آسمانی کتابوں پر. اہل کتاب سے ترک موالات اور اس کی وجوہات، تورات اور تورات کی حفاظت احبار و رہبان کے ذمے تھی. مومن اگر مرتد ہو گئے تو اللہ نئی قوم لے گا، یہ ذکر. یہود کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا، یہ اکٹھا ذکر. یہود کا عقیدہ کہ اللہ بخیل ہے، اس کا جواب. اور کافروں کے کفر کو دو جگہ تاکیدن ظاہر کرنے کا ذکر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, یہ ذکر بھی. جس نے اللہ کی کسی کتاب کو اپنے اوپر جاری نہیں کیا وہ کسی دین پر نہیں ہے, یہ ذکر. مشرک پر جنت کے حرام ہونے کا ذکر. امہ صدیقہ, یہ ذکر. کانا یا کلانی طعام, یہ ذکر. یہود اور مشرکین کی نسبت عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں, یہ بیان. قرآن سن کر رونے والے عیسائیوں کا بیان. قسم کا تذکرہ, قسم کے کفارے کا تذکرہ. محرم بندہ اگر شکار کرے تو کفارے کا بیان. محرم کے لیے سمندری شکار حلال ہونے کا ذکر. بحیرہ, صحبہ, وسیلہ, حام کا ذکر. تمام انبیاء سے علم غیب کی کٹھی نفی. قالوا لا علم لنا, اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصی حالت. آسمان سے دسترخوان اترنے کا ذکر. مسائل اربع کا ذکر عجیب انداز سے. تحریمات اللہ, تحریمات غیر اللہ, نیازات اللہ, نیازات غیر اللہ. یہ 35 باتیں ہیں جو اس صورت میں ہیں, اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہیں. کا دعویٰ ہے شرک فعلی کے چار عنوانات, ان پر تفصیل کے ساتھ تذکرہ آئے گا. نفی شرک فی تصرف بھی ہوگی, اور سورت کے 10 ابواب ہیں. یہ 10 ابواب میں ساتھ ساتھ عرض کروں گا. سورت کا پہلا باب آیت نمبر 5 تک ہے. اس میں مسائل اربع ہیں. ہمارے حضرت رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے پاس اگر کوئی بندہ آتا پڑھنے کے لیے, آپ اس سے فرماتے تھے مجھ سے حوامیم پڑھ لو. حضرت اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے, فرماتے تھے سورۃ المائدہ پڑھ لو. تو اب سورۃ المائدہ کی بڑی خصوصی اہمیت ہے, اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. سورۃ المائدہ کو حل کرتے ہیں جی, اللہ کے فضل اور توفیق سے. یہ یا ایھا الذین آمنوا, یہ پہلا باب ہے. یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک ہے. اس میں مسائل اربع ہیں. تحریمات اللہ, تحریمات غیر اللہ, نیازات اللہ, نیازات غیر اللہ. یہ تو آپ نے تشریح پڑھی ہوئی ہے کہ لوگ جن کو اپنی طرف سے حرام کر دیں وہ حرام نہیں ہیں, اور اللہ پاک نے جن کو حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو, اور اللہ کی جو یادگار ہیں ان کی توہین نہ کرو. اللہ نے جن کو حرمت والا بنایا ہے ان کی عزت کرو. اللہ کریم کے نام کی نظر نیاز حلال ہے, اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے. تمہید ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اس پر عنوان نہیں لکھا ہوا, تمہید. اے ایمان والو, حصہ اول. یہ تو اس قرآن کے انداز کو بھی ساتھ ساتھ ہم نے چلانا ہے. انہوں نے حصہ اول بنایا مضمون نفی, مضمون صورت نفی شرک فعلی. نفی شرک فعلی کے چار عنوان آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اے ایمان والو, یہ تمہید ہے. چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے تمہید. تمہید لکھا ہوا ہے تمہید. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو. آمن اوپر لکھا ہے مقتضی. ایمان تقاضا کر رہا ہے کس بات کا؟ کہ اوفوا بالعقود, پورے کرو وعدے. عقود عقد کی جمع ہے, اصل میں تو اس گرہ کو کہتے ہیں جو گرہ لگائی جاتی ہے. اور عقود کے نیچے لکھے ہو العہد الموثق, جو پکے پکے وعدے تھے نا ان کو پورے کرو. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو وعدے پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام, حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے. بہیمۃ الانعام, بے زبان چوپائے. بہیما بھی جانوروں کو کہتے ہیں اور انعام بھی جانوروں کو کہتے ہیں. اضافت بیان یہ ہے بے زبان چوپائے. حلال کیے گئے تمہارے لیے ہیں, بہیما الانعام بے زبان چوپائے ہیں. اب ان دو باتوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ جس عالم کو اپنے علم پر ناز ہوتا تھا حضرت صاحب کے پاس آتا تھا تو حضرت اس کا ربط پوچھا کرتے تھے کہ آپس میں ربط کیا ہے. ایمان والو وعدے پورے کرو, جانور حلال ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایمان والو وعدے پورے کرو, تم نے وعدہ کیا تھا مسلمان ہوتے وقت اللہ تیرے حلالوں کو حلال سمجھیں گے اور تیرے حراموں کو حرام سمجھیں گے. اب اپنی طرف سے جو لوگ حرام حلال کیے بیٹھے ہیں ان کو حرام حلال نہ سمجھو, بلکہ اللہ کے وعدے پورے کرو. اللہ جس کو حلال کہے اس کو حلال سمجھو, اللہ جس کو حرام کہے اس کو حرام سمجھو. اس لیے اوپر چھوٹا سا جملہ لکھا ہوا ہے تحریم خود ساختہ را دور بکنید، جو اپنی طرف سے تحریمیں کی ہوئی ہیں ان کو دور کرو، یہ فلاں قبرستان کی لکڑی نہیں توڑنی، حسن عبدال میں مچھلیاں ہیں زندہ والی کندھاری والی ہیں وہ استعمال نہیں کرنیاں، یہ حرام ہے، بابا ناراض ہو جائے گا، نہیں یہ کیوں اپنی طرف سے تم کیوں چیزیں حرام کیے بیٹھے ہو، وہ تحریمیں دور کرو۔ اُحِلَّتْ لَكُمْ مَہِیمَتُ الْأَنْعَامِ، نیچے عنوان لکھا ہے تحریمات غیر اللہ، کیا مطلب؟ مانا آپ ساتھ دیں گے تو سورت مکمل کروں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہیں؟ وہ حرام نہیں ہیں، اس تحریم کو دور کرو۔ اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر، تحریمات اللہ کی طرف اشارہ ہے، ہاں ان کو حرام سمجھنا ہے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ غیر محل السید وانتم حرم، غیر محل السید، اب اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ غیر، یہ باقی مفسرین کے نزدیک کم ضمیر سے حال ہے، اب معنی یوں ہوگا الا ما یتلا علیکم، مگر جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے اوپر، درحال کے نہ ہو وہ حلال سمجھنے والے شکار کو، وانتم حرم، لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ یہاں کونو محذوف نکالتے ہیں، کیا نکالتے ہیں؟ کونو غیر محل السعید، کونو غیر محل السعید، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو۔ حضرت فرماتے ہیں اگر تم غیرہ کو حال بناؤ گے تو وہ ایک طبی چیز بن جائے گا، یہاں تو مقصودی مضمون تحریمات اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کونو نکالو، اس صورت میں غیرہ مسند بنے گا اور مسند کلام کا رکن ہوتا ہے، یہ مقصودی مسئلہ بن جائے گا، یوں عبارت بنی کونو غیر محل السید وانتم حرم، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو۔ اس کے نیچے عنوان کیا ہے تحریمات الہیہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم محرم ہو، حرم بمانا محرم۔ ان اللہ یعقب ما یرید، علت اجمالی ہر دو دعوی کے لیے، اب دو دعوے کیا کیے ذرا مہربانی کر کے غور سے دیکھنا، اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ کے نیچے ایک دعویٰ کیا تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام نہیں ہیں وہ حلال ہیں، اور غیر محل سے تحریمات الہیہ، اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علت ہا کے معنی، علتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ہا کے معنی حکیمن، تم کون ہو؟ میری مرضی، میں جس کو چاہوں حلال کروں جس کو چاہوں حرام کروں، یہ علت ہا کے معنی، اور حکیمانہ جب اللہ وجہ بیان کرے، ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ کریم فیصلہ کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، عنوان پڑھو، لا تحلوا شائر اللہ، نیازات اللہ کا بیان، اے ایمان والو نہ بے حرمتی کرو، لا تحلوا نہ توہین کرو اللہ کی یادگاروں کی، شاعر اللہ اللہ کی یادگاریں، مانا شاعر جمع ہے شعیرہ کی، جو عربی جانتے ہیں علماء وہ عربی میں لکھیں، ما جوئلا اعلی من لطاعت ہی، ما جوئلا اعلی من لطاعت ہی، اعلی من لطاعت ہی، اللہ کی فرما برداری کے لیے جس کو نشان کے طور پر مقرر کیا جائے، اللہ کی یادگار، اردو سمجھنے والے اردو سمجھنے والے اردو میں سمجھیں، شاعر اللہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، شاعر جمع، جلدی بولو مولانا مہربانی کرو، شاعر جمع شعیرہ کی ہے، میں انتظار نہیں کروں گا آپ کا، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے، ہر وہ چیز، حج صاحب، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے اس کی تم نے توہین نہیں کرنی، مسجد اللہ کی یادگار شاعر اللہ میں سے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے، قرآن شاعر اللہ میں سے، اور اسی طرح ایک سچا عالم دین حق بیان کرنے والا یہ شاعر اللہ میں سے، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس کی توہین اور بے ادبی نہیں کرنی۔ پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، آپ بھلا دیتے ہیں، کہ حضرت مولانا داؤد غزنوی تھے، ہندوستان پاکستان جب اکٹھا تھا، غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم لیکن بڑے منصف مزاج آدمی تھے۔ آج کل کے غیر مقلد تو بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں اور چھوٹے شیعہ ہیں یہ آج کل والے۔ وہ تو بہت اچھے آدمی تھے، محقق آدمی تھے۔ تحقیق کرنا تو اور ہی چیز ہے، تحقیق کے ساتھ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو ان کے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، مولوی عبدالعلی۔ تو ایک دن یہ ایک تیلیاں والی مسجد تھی ادھر امرتسر میں، وہاں امامت کراتا تھا، یہاں دور حدیث شریف کرتا تھا۔ واقعہ تلے لکھا پہ عقل پتہ نہیں کہاں گئی آپ کی۔ تو مولانا داؤد غزنوی کے مدرسے میں وہ عبدالعلی پڑھتا تھا۔ تو ایک دن اس گستاخ عبدالعلی نے کہا، ابو حنیفہ، اس کو تو 17 حدیثیں آتی تھیں، مجھے اس سے زیادہ آتی ہیں۔ مولانا داؤد غزنوی رحمتہ اللہ نے فرمایا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اس گستاخ کو مدرسہ سے نکال دو، اس گستاخ کو مدرسہ سے نکال دو، مجھے خطرہ ہے یہ مرتد ہو جائے گا۔ ایک ہفتہ گزرا اور وہ جو طالب علم تھا، مولوی جو در حدیث کرتا تھا، وہ قادیانی بن گیا، مرتد ہو گیا، مرزائی بن گیا۔ محلے والوں نے اس کو ذلیل و خوار کر کے مسجد سے نکال دیا۔ یہ ان کی سوان عمری کے الفاظ ہیں۔ تو اب لوگوں نے پوچھا، حضرت آپ کوئی غیب تو نہیں جانتے تھے، آپ کو کیا پتا تھا یہ مرتد ہو جائے گا؟ حضرت نے فرمایا، جب اس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی گستاخی کی تو میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آ گئی۔ آپ نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، من عادا لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب۔ جو بندہ، اللہ کا اعلان ہے، آپ نے فرمایا، جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، بغض رکھے، کینہ رکھے، میں اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اللہ کے ولی تھے، اس نے ان کی توہین کی ہے، بے ادبی کی ہے۔ میرے ذہن میں یہ حدیث آ گئی، اللہ اس کے ساتھ جنگ کرے گا، اور جنگ میں دشمن کی قیمتی چیز پر حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہیں حضرت کے، جنگ میں قیمتی چیز پر حملہ کیا جاتا ہے، اور انسان کے پاس قیمتی ایمان ہوتا ہے۔ میں نے سمجھا اللہ اس کو ایمان سے محروم کر دے گا، مرتد بن گیا۔ کیونکہ سچا عالم دین اللہ کا ولی یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ ادب والے مہینے ہیں، ان کی بھی توہین نہ کرو۔ ادب والے مہینے لکھا ہوا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ولا الہادی، نہ نیاس کے جانور جو مکہ جاویں۔ شاہ صاحب نے مانا کیا، جو گائے جو بکری اللہ کے نام کی ہے اور اس کو حرم پاک لے کر جا رہے ہیں، وہاں ذبح کریں گے، تو اس کی بھی توہین اور بے ادبی نہ کرو۔ ول القلائد، اصل میں تھا زل قلائد، اصل میں کیا تھا، زی نہیں ہے نا، ٹھیک تو کرو مولانا، میں اب تو تمام اتنے سینکڑوں ساتھیوں کو نہیں ٹھیک کر کے دے سکتا۔ لفظ زا ولا زل قلائد، اب مانا پہلے کروں ول القلائد کا۔ قلائد وہ ہار جو جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، پٹا۔ کیا مطلب؟ ول القلائد، کلادا کی جمع، وہ جو پٹا اور ہار ڈالا ہوا ہے جانور کے گلے میں، اس پٹے کی توہین بھی نہ کرو، اس پٹے کی توہین بھی نہ کرو، پٹے کی توہین نہ کرو۔ مراد ہے زل قلائد، پٹے والے جانور کی توہین بھی نہ کرو، جس کے گلے میں پٹا ڈال کر اس کو لے جا رہے ہیں مکہ شریف کی طرف، اللہ کے نام کا جانور ہے، ہم نے حرم میں ذبح کرنا ہے۔ ول القلائد، عبارت کیا تھی، ولا زل قلائد، پٹے والے جانور کی بھی حرمتی اور توہین نہ کرو۔ اب اشارہ کیا نکلا، اشارہ یہ نکلا، فرمایا جو جانور اللہ کے نام کا حرم کی طرف جا رہا ہے، جانور تو جانور رہ گیا، اس کے پٹے کی توہین کرنا بھی منع ہے، کیونکہ اس پر اللہ کا نام آ گیا۔ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور نہ ان کی جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت الحرام، بیت اللہ شریف کا، عزت والے گھر کا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، درحالے کے تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضا۔ اب ذرا سمجھنا، ان کی توہین بھی نہیں کرنی جو بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنے والے ہیں، بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنے والے ہیں، درحالے کے تلاش کرتے ہیں فضل اپنے رب کی طرف سے اور رضا۔ اب مولانا ذرا خیال کرنا، یہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ آمین البیت الحرام۔ باقی مفسرین فرماتے ہیں آمین البیت الحرام اس سے مراد ہیں مشرک۔ کون مراد ہیں؟ مشرکین مراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بیت الحرام کا، بیت اللہ شریف کا ارادہ کر کے آنے والے مشرکین، تو مشرق کیسے اللہ کا فضل چاہتے ہیں، مشرق کیسے اللہ کی رضا چاہتے ہیں؟ تو باقی مفسرین نے عبارت نکالی فی زامہم، نیچے کیا لکھا ہے آگے لکھو از بقیہ مفسرین۔ کیا مطلب؟ کہ مشرق اپنے خیال کے مطابق اللہ کی رضا چاہتے ہیں، مشرق اپنے خیال کے مطابق اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ان کو فضل نہیں دے گا، اللہ ان پر راضی نہیں ہوگا، لیکن وہ تو جو اعمال شرکیہ کر رہے ہیں ان شرکیہ اعمال کے ذریعے اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ مفسرین نے کیا کہا؟ اس سے مراد کون ہے؟ جلدی دہرا مولانا، اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین ہیں۔ پھر سوال کیا پیدا ہوا کہ وہ کیسے اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں؟ تو جواب کیا دیا؟ اپنے خیال کے مطابق اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں شرکیہ اعمال کے ذریعے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ متقدمین کیا فرماتے ہیں؟ متقدمین مفسرین کے یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ اب وہ جو مشرک ہے اس کی کوئی تم نے بے ادبی نہیں کرنی، کیا اللہ نے بے ادبی نہ کرو؟ نہ اب تو اسے مقابلہ کرنا ہے، اب تو اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اب تو اس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آمین البیت الحرام۔ آصف ابھی سے نیند آنے لگ گئی، بسم اللہ۔ آمین البیت الحرام، اس سے مراد کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ لکھو اوپر آمین کے اوپر مسلمان۔ از مولانا حسین علی رحمہ اللہ، حضرت سے فرماتے ہیں اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اب معنی کیا ہوگا؟ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان مسلمانوں کی بے حرمتی کرو، توہین کرو، بے ادبی کرو جو ارادہ کرنے والے ہیں بیت اللہ شریف کا، درحالے کے چاہتے ہیں فضل اپنے رب کا اور رضا۔ یہ مسلمان مراد ہیں، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا جملہ اگر آپ سنیں گے دھیان سے تو آیت حل ہو جائے گی۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مشرک اللہ کا فضل نہیں چاہتا، مشرک اللہ کی رضا نہیں چاہتا، وہ تو غیر اللہ کو راضی کرتا ہے۔ دربار والا بابا راضی ہو جائے، مزار والا بزرگ راضی ہو جائے، میرا پیر راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کدھر چاہتا ہے؟ اس سے مراد مسلمان ہیں، اور نئے مسلمان مراد ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا مسلمانوں، یہ اب نئے نئے مسلمان ہو چکے ہیں، یہ نئے نئے مسلمان ہو چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر تمہیں مکے سے روکا تھا، کعبے سے روکا تھا، حرم شریف سے روکا تھا۔ ان لوگوں نے تمہیں روکا تھا، عمرہ ادا نہیں کرنے دیا تھا، تم خالی واپس چلے گئے تھے، اب یہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ توجہ، ان کی پرانی دشمنی یاد کر کے تم ان کو نہ روکو۔ کیا کہا؟ تم ان کی پرانی دشمنی یاد کر کے ان کو، کیونکہ اب تو مسلمان ہو چکے ہیں، اور روکنا تو دور کی بات ہے، تم نے ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، نسبت جو اللہ سے ہو گئی ہے، اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے آ رہے ہیں۔ پرانا بات سمجھی کہ نہیں سمجھی؟ باقی مفسرین نے مراد کون لیے؟ مشرکین لیے، کافرین لیے، اور حضرت صاحب نے کون مراد لیے؟ مسلمان، نئے مسلمان۔ آگے چلو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ غیر محل صید سے متعلق ہے۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو اس وقت تم نے شکار کو حلال نہیں سمجھنا، لیکن وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جس وقت تم احرام کھول دو، فَاصْطَادُوا، بس اب شکار کر سکتے ہو۔ فاستادو کا کیا معنی کیا؟ اب شکار، یہ امر اباحت کے لیے ہے، جید ہے، یوں نہیں ہے کہ شکار کرو ہی کرو، نہ کر سکتے ہو، احرام کھول دیا ہے، تمہاری مرضی۔ ولا یجرمنکم شنان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا۔ کونو کا ایک جملہ، کونو غیر محل صید، یہ کونو کس نے محذوف نکالا تھا؟ حضرت مولانا حسین رحمہ اللہ نے جملہ ساتھ لکھو، عرب کبھی کانا کو بمائے اسم حذف کر دیتے ہیں اور خبر کو باقی رکھتے ہیں، عرب کبھی کانا کو بمائے اسم حذف کر دیتے ہیں اور خبر کو باقی رکھتے ہیں، اس لیے کونو بمائے اسم محذوف تھا وہاں. آگے چلو، آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ لوگ مراد ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکا تھا، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے. آگے عبارت مٹی ہوئی ہے، میرے پاس اس قرآن پاک پر یہ حاشیہ ہے نہیں. خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اس آیت کا عبارت کا مطلب کیا ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ، نہ برانگیختہ کرے تم کو بغض کسی قوم کا، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ روکا تھا انہوں نے تم کو، وجہ شنان بغض کیوں ہے، روکا تھا انہوں نے تم کو، نیچے لکھو کسی دور میں، کسی دور میں روکا تھا، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، کسی دور میں انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا، ان کا بغض تمہیں برانگیختہ نہ کرے کس بات پر، انتا تنو، کہ تم زیادتی کرو. اب ان کا وہ بغض یاد کر کے تم ان پر زیادتی کرو، نا اب وہ مسلمان ہو گئے، ان پر زیادتی کی اجازت نہیں ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکی کے معاملے میں اور تقوی کے معاملے میں، بر کے نیچے توحید، تقوی کے نیچے سنت، توحید و سنت کے معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ پر، اسم تقوی کا مقابل ہے اور عدوان بر کے مقابلے میں ہے. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نہ ایک دوسرے کا تعاون کرو گناہ کے معاملے میں ہے. گناہ اسم کس کے مقابلے ہے؟ تقوی کے مقابلے میں، سنت کے مقابلے میں بدعت، اور عدوان بہت بڑی زیادتی، یہ توحید کے مقابلے میں ہے یعنی شرک. زیادتی کے معاملے میں رگت نامن نہ کرو. ایک اور انداز عرض کرتا ہوں، یہ تو اس قرآن کے مطابق ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ ما کان محرم الجنس، ما کان محرم الجنس، جس کی جنس ہی حرام ہو، یہ ہے شرک. اور عدوان شرعی حد سے نکلنا، شرعی حد سے زائد ہونا، جیسی مثلا بدعت، یہ دوسرا انداز عرض کر دیا. وَتَّقُوا اللَّهَ نُسْخَ عَمَلَ، عمل کیسے کرو گے جب اللہ کریم کا ڈر ہوگا، جب مسلمان کے دل سے اللہ کا خوف ہی نکل جائے، انسان کے دل سے اللہ کا خوف ہی نکل جائے، پھر جو مرضی کرتا پھرے، بے حیا باش، خرچ خواہی کن. یہ جو معاشرے میں گناہ ہوتے ہیں، جرم ہوتے ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر نہیں رہا. اگر قیامت کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو اور آخرت کے عذاب کا خطرہ ہو، تو بندہ گناہ نہیں کر سکتا. آپ آس پاس ماحول پر نظر ڈالیں، جو جرم اور گناہ ہو رہے ہیں، وجہ یہی ہے اللہ کا خوف ہی نہیں رہا. ان اللہ شدید العقاب، اس کے نیچے لکھا ہے نسخہ تقوی. تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ جب یہ عقیدہ رکھو گے ان اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ کریم سخت پکڑ والا ہے. حرمت علیکم المیتۃ، اب نیازات غیر اللہ کا بیان آ گیا. چار مسئلے چلنے ہیں. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اوہل لغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، جو حلال جانور خود بخود مر جائے. نمبر دو، والدم اور خون، دم مسفوح، جو ذبح کرتے وقت دھار مار کر نکلتا ہے، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام. اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنى الى الاعلى، ادنى سے اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں. واللحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے. خنزیر کا گوشت حرام ہے، ہڈیاں حلال ہیں. نہیں، یہاں گوشت کا ذکر ہے نا مرنا، گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ استعمال اس کو کیا جاتا ہے، ورنہ خنزیر کی ہر ایک چیز حرام ہے، گوشت کا ذکر کیوں کیا؟ استعمال اس کو کیا جاتا ہے۔ وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز کہ پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بہی باب من اعلی، بہی اس پر جس کے اوپر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے پکارا جائے، نیچے لکھا احلال قولی، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے کیا مطلب؟ اس میں الوہیت والی صفات مان کر جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کو تم نے الوہیت والی صفات دے دی اور چیز پر اس کا نام لے لیا، تو وہ چیز خنزیر سے زیادہ حرام ہے، مردار حرام، اس سے زیادہ دم مسفو حرام، اس سے زیادہ خنزیر کا گوشت حرام، اور اس سے زیادہ وہ چیز کہ جس پر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے پکارا گیا۔ اب ذرا غور کرو حباب، ماں کے اوپر چھوٹا سا لفظ لکھو، ماں وہ قول، بس یہ لفظ لکھ لو۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں، بڑے حائی صاحب ہمارے حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماں سے مراد ہے وہ بات، ماں سے مراد ہے وہ قول، ماں سے مراد ہے وہ الفاظ، جو بھی آپ کہیں مقصد تو سمجھانا ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کا تذکرہ بعد میں کریں گے، چیز کی گفتگو بعد میں کریں گے، چاول ہے، مٹھائی ہے، ان کا تذکرہ بعد میں کریں گے، جانور کا تذکرہ بعد میں کریں گے۔ ذرا الفاظ سمجھنا، جن پہلے بھی میں نے سنائے تھے، جن لفظوں کے ساتھ غیر اللہ کی منت مانی جا رہی ہے، یہ بکرا فلاں بابے کے نام کی منت ہے، یہ چاول فلاں دربار کے نام کی نیاز ہیں، یہ مٹھائی فلاں تھلے کے نام کی منت منوتی ہے، حضرت فرماتے ہیں چاول کا تذکرہ بعد میں کریں گے، مٹھائی کا تذکرہ بعد میں کریں گے، جانور پر باس بعد میں کریں گے۔ جن الفاظ کے ذریعے غیر اللہ کی منت مانی جا رہی ہے، یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہیں۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ الفاظ، وہ قول، وہ بات جس کے ذریعے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے پکارا جائے، تو وہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ، جب الفاظ اتنے حرام ہیں تو اس چیز کا کیا پوچھتے ہو؟ یہ انداز ہے۔ دوسرا پارا، انما حرم علیکم المیتۃ، آیت نمبر 174، یقینا حرام کی اللہ نے تمہارے اوپر مردار جو بغیر ذبح شریک کے مر جائے، ودم دم مسموع والحمل خنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اوہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ پکارا جائے اس کے اوپر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، اور حضرت صاحب کا معنی وہ قول، حضرت کا معنی وہ قول کہ پکارا جائے اس کے ساتھ۔ اب جب ماں کا معنی قول کرو گے تو با کا معنی اللہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قول کہ پکارا جائے اس کے ساتھ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے۔ میں نے تعظیم کے بارے میں کچھ الفاظ کہے، آپ نے یاد نہیں کیے۔ غیر اللہ کی تعظیم کا کیا مطلب؟ کہ اس کو الوہیت والی صفات دے کر، الوہیت والی یہ چیز فلاں بابے کے نام کی منت ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ کہ میں نے اس کے نام کی منت دی تو میرے روزی کو بڑھا دے گا، اور نہ دی تو بھینس میری مر جائے گی۔ اب یہ الوہیت والی صفات اس کو دے دی ہیں۔ اب یہاں پر مشرکین دھوکہ دیتے ہیں، جی تم کہتے ہو جی ہمارے گھر میں مہمان آنے والا ہے، یہ مرغی مہمان کے نام کی ہے۔ اب دیکھو یہ غیر اللہ کے نام پر تم نے مرغی نہیں چھوڑی ہوئی، یہ بکرا کھڑا ہے، یہ بکرا کیوں پالا ہے جی؟ یہ مہمان آنے والے ہیں، یہ جی ان کے نام کا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ بھی حرام ہے۔ مولانا مہمانوں کو کوئی بندہ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے لیے چیزیں رکھتا ہے نا؟ اور قبر والا بابا، دربار مزار والا، اس کے نام کی جو منت منوتی دی جا رہی ہے، اس لیے دی جا رہی ہے کہ وہ خوش ہوگا، میرے کام اللہ سے کروا دے گا اگر میں نے اس کے نام پر چیز نہ دی۔ اب گیارہویں جو دیتے ہیں، گیارہویں دیں گے تو بھینس کا دودھ بڑھ جائے گا، اور نہ دی تو بھینس مر جائے گی۔ یہ دیکھا، یہ الوہیت والی صفات اس حضرت شیخ جیلانی کو دے کر، اس کے نام پر اب گیارہویں کے دودھ کا ایک قطرہ بھی دیا جائے، خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ آ جاؤ سورت مائدہ میں بھی یہ مقام ہے. نمبر 3 سورت الانام میں بھی ہے. دیکھو کل اجد فی ما اوہی الی محرم ان لا تائمیت مہ, آیت نمبر 145 218 صفحہ. فرما دیجئے میرے معبوب نہیں پاتا میں بیچ اس کے جو وحی کی گئی ہے میری طرف حرام کھانے والے پر, جو کھائے اس کو اللہ مگر یہ کہ ہو مردار, یہ کھانے والے پر حرام ہو. تمام مسوحن یا خون جو جاری کیا ہوا ہے سوا کرتے وقت, یا خنزیر کا گوئی فین نہ ہو رجس, بس یقیناً وہ پلیت ہے, وہ فسکن ہلن غیر اللہ بہی, یا گناہ کی چیز کہ پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کے ساتھ. یہ سورت نحل, اس میں ہم نے حوالہ پڑھا تھا 14 پارا. انما حرم علیکم المیتۃ, 420. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. عوام کو سمجھانے کے لیے سادہ انداز یہ ہے, اللہ نے قرآن میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں. ماں حرام, بیٹی حرام, بہن حرام, خالہ حرام, پھپھی حرام, وغیرہ وغیرہ. پوری آیت ہے سورہ نساء میں, آپ پڑھ لیں گے. تو اب والدہ کے ساتھ نکاح حرام ہونا, بہن کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ نکاح حرام ہونا, یہ پورے قرآن میں ایک آیت ہے اور کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. اور یہ مسئلہ کہ اللہ کے نام کے بغیر کسی کے نام کی منت منوتی نظر نیاز خنزیر سے زیادہ حرام ہے, یہ صاف صاف 4 قرآن پاک کے مقامات ہیں. اب جو ایک دفعہ ہے اس میں تو ہر کوئی اختلاف نہیں کر رہا, سارے مانتے ہیں, کوئی بھی اس کے اندر نہیں کہتا جی نہیں نہیں یوں نہیں اور یوں ہے اور یوں نہیں یوں ہے. لیکن جو مسئلہ 4 مقامات پر ہے اس کے اندر ہیرا پھیری اور اختلاف. اب آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. والمنخنقۃ والموقوذۃ, بیٹا سبق سنانا ہے وہ جی, جاؤ جی, ایسے تو ہر ساتھی کو سمجھ نہیں آتی. والمنخنقۃ والموقوذۃ, والمنخنقۃ معنی پڑھتے ہو گلا گھونٹ کر ماری ہوئی, والموقوذۃ چوٹ کے ذریعے مرنے والی, والمتردیہ اونچی جگہ سے گر کر مرنے والی, والنطیحہ سینگ کے ذریعے مرنے والی. وما اکل سمو, اور وہ جس کو کھا جائیں درندے, جس کو کھا جائیں درندے. اب خیال, الا ما زکیتم, کیا مطلب؟ جس کا گلا گھونٹا جائے, بکری کا, کسی دشمن نے ہمارا ریوڑ جا رہا تھا, بکری کو پکڑا, گلا گھونٹ دیا, مر گئی حرام, اور چوٹ لگ گئی, ڈنڈا کسی نے مارا, بکری مر گئی حرام, اونچی جگہ سے چھت سے نیچے جانور گر پڑا, مر گیا حرام, اور بکریاں آپس میں لڑ پڑی, گائے لڑ پڑی, سینگ کے ذریعے بکری مر گئی حرام. وما اکل سبو, کسی درندے نے حملہ کر دیا اور جانوروں کو زخمی کر دیا اور مر گئے تو وہ بھی حرام. ہاں, الا ما زکیتم, خیال کرنا, مگر وہ حرام نہیں جس کو تم ذبح کر لو, مگر وہ حرام نہیں جس کو تم ذبح کر لو. اب خیال کرنا, اب الا ما زکیتم میں اختلاف ہے کہ یہ استثناء کس سے ہے. کیا جملہ عرض کیا؟ ذبح کس کو ذبح کر لو, کس کو ذبح کر لو, کس کو ذبح کر لو تو حلال ہے, جس کو ذبح کر لو وہ حلال ہے, کس کو ذبح کر لو. آپ کے پاس یہ بات لکھی ہوئی, امل استثناء ففیہ قولان, دیکھ رہے ہو اوپر, او اوپر عربی میں لکھا ہوا ہے. یہ جو استثناء ہے نا کہ تم ذبح کر لو تو حلال ہے, اس میں 2 قول ہیں. ایک قول کیا ہے؟ نمبر 1, احدہما انہو یرجو الی المذکور من عند قولی والمنخانے کا, اور والثانی انہو یرجو الی ما اکل سابو خاصا والعلماء علی الاول. اب میں سمجھاتا ہوں, مہربانی کرو حاشی اب نہ دیکھو, اب الا ما زکیتم کو دیکھو. الا ما زکیتم کا ہم نے کیا معنی کیا؟ جس کو تم کیا کر لو, ذبح کر لو تو وہ کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اب ایک علماء کا قول یہ ہے کہ یہ استثناء ہے ما اکل سابو سے. مہربانی کرو پچھلی آیت کو چھپاؤ, سر ہاتھ رکھو, تکلیف کرو تھوڑی, انگلی رکھو, پین رکھو, وہ آیت چھپ جائے. استثناء کس سے ہے؟ ما کیا مطلب؟ جس کو درندے کھائیں، بھیڑیے نے حملہ کر دیا، شیر نے حملہ کر دیا، وہ بکری زخمی ہو گئی، گائے زخمی ہو گئی، لیکن تم مرنے سے پہلے پہلے اس کو ذبح کر لو تو وہ گائے بکری کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. ایک قول یہ ہے. لیکن اکثر علماء پہلے قول پر ہیں. وہ کیا ہے پہلا قول؟ کہ نہیں، الا ما زکیتم کا استثناء والمنخانے کا سے ہے. کس سے؟ سارے دہراؤ تو مجھے خوشی ہو. کس سے ہے؟ بس سورت کا ابتدائی حصہ ہے نا، اس میں محنت کرنی، آگے سورت آسان ہے. کیا مطلب؟ جس کا گلا گھونٹا گیا مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو کیا ہے ملک العیار؟ حلال ہے. چوٹ لگی مرنے سے پہلے ذبح کر لو، حلال ہے. اونچی جگہ چھت سے جانور گر پڑا، مرنے سے پہلے ذبح کر لو، حلال ہے. آپس میں جانور لڑے، سینگ لگ گیا، مرنے سے پہلے ذبح کر لو، حلال ہے. درندے نے حملہ کر دیا، مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو حلال ہے. تو الا ما سکتم استثناء کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ والمنخنقہ کا سے. آ گئے مشرکین پاکستان، کون آ گئے؟ ڈرتے کیوں ہو؟ کون آ گئے؟ عاقل عاقل ہن سا سوکھ گئی، کون آ گئے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں، استثناء الا ما سکتم سے نہیں ہے، استثناء ما اوہل لغیر اللہ بہی سے ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اگر غیر اللہ کے نام کی منت مانی جائے، بڑے حج صاحب، غیر اللہ کے نام کی منت مانی جائے، اگر تم اس کو ذبح کر لو تو حلال ہے. مشرکین پاکستان نے کیا کہا؟ غیر اللہ کے نام، یہ بکرا فلاں بابے کے نام کا ہے، یہ بکری فلاں دربار کے نام کی ہے، یہ گائے فلاں تھلے مزار کے نام کی، اس کو تم ذبح کر لو تو الا ما سکے تم کیا ہے؟ حلال ہے. ہم نے کہا نہیں نہیں، یہاں سے استثناء نہ کرو نا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ استثناء پیچھے کرو، لحم الخنزیر، خنزیر کو ذبح کر لو، حلال ہے. پیچھے آ جاؤ، دم پر آ جاؤ، خون کے اوپر چھری پھیرو، بسم اللہ اللہ اکبر، خون حلال ہے. المیتا، میتا سے کرو نا، پھر المیتا سے کرو. کیا مطلب؟ جو بکری مر گئی ہے، بھینس گائے مر گئی ہے، اس پر بسم اللہ، مری ہوئی پر بسم اللہ اکبر حلال کرو تو حلال ہے. استثناء ماحلہ سے کیوں کرتے ہو؟ پیچھے آؤ. ہم نے کیا کہا؟ جواب تو سمجھو، جواب تو سمجھو مولانا. اور وہ بات یاد ہے، اگر کوئی بندہ غلط عقیدہ اپنا قرآن سے نکالنے کی کوشش کرے تو جواب ساتھ، آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، جواب آس پاس ضرور موجود ہوگا. اب انہوں نے غلط مانا کرنا چاہا کہ نہیں جی استثناء یہاں سے کرو نا. ہم نے کہا یہاں سے کیوں کرو؟ پیچھے چلو، خنزیر پر آؤ، خون پر آؤ، مردار پر آؤ. ہم نے کہا جی عبدالرزاق صاحب، استثناء والمنخنقہ کا سے کریں گے. کس سے؟ ہم نے کیا کہا؟ کیوں کیوں؟ کہ ہمارے پاس باقی قرآن کے تین مقام ہیں، سورت بقرہ کا مقام، سورت الانام کا مقام، سورت النحل کا مقام. وہ تین مقام بتا رہے ہیں کہ مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، اور غیر اللہ کے نام کی چیز جو اس کی تعظیم کے لیے، تقرب غیر اللہ کے لیے دی جائے. یہ آیتیں جو باقی تین مقام ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ استثناء والمنخنقہ سے کرنا ہے. یہ باقی چار چیزیں ان آیات کی روشنی میں یہ چاروں حرام ہیں، یہ حلال نہیں ہو سکتی. کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہمارے پاس قرینہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک کے تین مقام، اسی طرح یہ چار مقام. اور استثناء ایک قول کیا ہے؟ ما اکالا سے. اور دوسرا قول کیا ہے؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ والمن خانے کا سے کرنا ہے. اچھا، دوسری بات ہم نے ان کو یہ کہی، مشرکین پاکستان کو، کہ تم کہتے ہو کہ ما اوہل لغیر اللہ سے استثناء کرو، جو چیز ہے غیر اللہ کے نام کی اس کو ذبح کر لو. یہاں جانور مراد ہی نہیں ہے. ہم نے کیا کہا؟ ما اوہل میں جانور، جانور کا ذکر آگے آ رہا ہے. ما صبح النصب، جانور کا ذکر آگے. مولانا میں سبق میں خیانت نہیں کر رہا، امانتاً سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سمجھنے کی ضرورت ہے، ذہن چاہیے، بات کوئی مشکل نہیں ہے. ما اوہل میں کیا مراد ہے؟ جانور. کیوں؟ دلیل جانور کا ذکر آگے. ما ذبح النصب، جانور کا ذکر آگے آ رہا ہے. ہم نے کہا اگر ما اوہل میں جانور مراد ہو، کیا اور آگے ما ذبح میں بھی جانور مراد ہے، پھر تو تکرار لازم آتا ہے. کیا لازم آتا ہے؟ اور تکرار کلام الہی کے اندر ہو نہیں سکتا، کیونکہ تکرار تو قبیح چیز ہے. ایک بات کو بار بار بار بار بار بار دہرایا جائے اگلے کیا سمجھیں گے؟ یہ کلام الہی ہے، ما اوہلا کے اندر جانور مراد نہیں ہے، ہر چیز جو بھی چیز ہے، مٹھائی ہے، کپڑے ہیں، شیرینی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی چیز ہے خیر اللہ کے تقرب کے لیے اس میں الوہیت والی صفات مان کر اس کے نام زد کی جائے وہ چیز حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی مولانا؟ آگے چلو، استثناء سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ مازو بحان النصب، یہ ہے احلال فعلی، جو ذبح کیا جائے النصب۔ نصب کس کو کہتے ہیں؟ نصب، جملہ لکھو، غیر اللہ کی عبادت کی جگہیں، غیر اللہ کی، لکھا ہوا تو نہیں ہے، صبر کرو، لکھا ہوا ہے، بر نشان ہائے معبود باطل، شاہ ولی اللہ نے منع کیا، معبود باطل کے نشانات کی جگہیں، کون سی جگہ؟ جہاں غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہو وہاں پر ذبح کیا جائے تو ماز و بحال النصب، تھانوں پر جو ذبح کیا جائے حرام ہے۔ کس پر؟ نصب۔ میں نے کیا جملہ عرض کیا؟ نصب کا، خیر اللہ کی عبادت کی جگہ۔ مولانا میری طرف دیکھو، جملہ سمجھاؤں، جو جانور جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہاں پر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے پھر بھی حرام ہے۔ کیا کہا؟ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہاں پر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ کے نام پر۔ بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، بھینس حلال ہے، اونٹ حلال ہے، اپنے پیسوں سے میں نے خریدا، حق حلال کے پیسے ہیں، اور بندہ اس جانور کو قبر پر لے کر گیا اور وہاں پر اللہ کے نام کا ذبح کرو، معصوب حال النصب، غیر اللہ کی عبادت والی جگہ پر جو ذبح کیا جائے وہ کیا ہے؟ مولانا ذرا بات کو تو سمجھو، پھر میں کہتا ہوں، ذرا جملہ دیکھنا میری طرف۔ ایک بکری گھر میں کھڑی ہے، سمجھنا، ایک بکری گھر، ارشد، ایک بکری گھر میں کھڑی ہے، کسی بندے نے کہا یہ فلاں بابے کے نام کی منت منوتی ہے، جب یہ الفاظ کہے تو وہ بکری حرام ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں، الفاظ یہ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے، حضرت صاحب نے کہا۔ اب یہ جب حرام ہو گئی ہے، اس پر لاکھ تکبیر پڑھو تو یہ حرام تو حلال ہو نہیں سکتی، یہ تو مسئلہ تھا الگ۔ ایک بکری وہ ہے جس پر کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، سمجھنا، جس پر کسی غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، بکری حلال کی ہے، پاک صاف طیب، اور اس کو خالی غیر اللہ کی عبادت والی جگہ پر جا کر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے، وہاں اللہ کے نام کا ذبح کرے پھر بھی حرام ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ اللہ کی غیرت والا مسئلہ ہے۔ اب ایک اور دو مسئلے ذرا دھیان سے سن لو، میری طرف دیکھنا، مسئلے آپ کو سنا دوں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کسی آدمی نے غیر اللہ کے نام کی، دیکھ رہے ہو، چاول ہیں، شیرینی ہیں، مٹھائی ہے، یہ فلاں پیر کے نام کی منت ہے، دربار کی منوتی ہے وغیرہ، اگر آپ کے گھر میں کسی نے چیز بھیجی، موحد ہو، توحیدی ہو، اگر آپ کے گھر میں، اب معاشرے میں تو ہر قسم کے بندے رہتے ہیں، کسی پڑوسی نے غیر اللہ کے نام کا گوشت بھیج دیا، یہ فلاں بابے کے نام کی منت منوتی ہے، وہ گوشت، وہ چاول، وہ مٹھائی کتے کے آگے پھینکنا بھی حرام ہے۔ کیا سمجھیے؟ بلی کے آگے پھینکنا بھی حرام ہے، ان چاولوں کو چھت پر پھینکنا حرام ہے کہ پرندے کھائیں، پرندوں کے آگے ڈالنا بھی۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ سن لو، گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دو۔ کیا مسئلہ ہے؟ جانور کتے کے آگے بھی نہیں ڈالنا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ سنو، حضرت شیخ پنج پیر رحمہ اللہ نے فرمایا، حضرت مولانا محمد طاہر صاحب نے، بڑا دھیان اور توجہ سے سننے والی بات ہے، ان کی بات میں نقل کر رہا ہوں، میں یہاں بیت العزت میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، چونکہ عام راستہ ہے، روڈ ہے، کھلی جگہ ہے، بے شمار بندے آتے جاتے ہیں، اتفاقاً ایک آدمی گزرا، اس نے آواز سنی، مسجد میں آ گیا، میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، ما اوہلا لغیر اللہ بہی، میں ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، اس نے سنا، اللہ اللہ مجھے معاف کر، مجھے تو پتہ نہیں تھا اللہ کے بغیر دوسرے کے نام کی منت مروتی چیز حرام ہو جاتی ہے، خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ اس بندے نے قرآن کا مسئلہ سنا اسی وقت توبہ کر لی. پہلے شرک میں مبتلا تھا, اس کے گھر میں ایک بکری کھڑی تھی اور وہ غیر اللہ کے نام کی منت منوتی اس نے مانی ہوئی تھی, میں فلاں دربار کی ہے وہاں جا کر ذبح کروں گا, پیر فقیر کے نام کی منوتی ہے. اس نے جب میری مسجد میں آ کر مسئلہ مجھ سے سنا اسی وقت کسی کو بھی نہیں بتایا, سچے دل سے توبہ کر لی. مولانا سمجھو مسئلہ, اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا, اس کے گزشتہ شرک کو معاف کر دے گا. حضرت شیخ پنج پیر فرماتے تھے جو اس نے گھر میں غیر اللہ کے نام کی بکری باندھی ہوئی ہے اس کی توبہ اللہ قبول کر لے گا, وہ بکری حلال نہیں ہو سکتی. کیا کہا؟ وہ چاول پڑے ہیں غیر اللہ کے نام کی منت, وہ حلال نہیں ہو سکتے. مٹھائی پڑی ہے غیر اللہ کے نام کی, وہ حلال. حضرت اس کا حکم کیا ہے؟ جانور ہے تو بس اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے ذبح کر کے اس کو گڑھے میں دبا دو, مٹھائی ہے چاول ہے گڑھا کھود کر دبا دو. بندے کی توبہ قبول ہے لیکن وہ چیز حلال نہیں ہو سکتی. کیا سمجھے؟ بندے کی توبہ لیکن وہ چیز حلال. خیال کرنا اس کی دلیل کیا ہے, دلیل سمجھو. حضرت شیخ پنج پیر فرماتے تھے دلیل یہ ہے کہ حر مت یہ نس قطعی ہے. حاجی عبدالرزاق صاحب, حر مت نس قطعی ہے, صاف صاف قرآن کی آیت ہے, ما سیکل کلام لاجل ہی. نس قطعی کہہ دے جس کے لیے کلام چلائی جائے. ان چیزوں کی حرمت بیان کرنے کے لیے کلام چلائی گئی ہے, نس قطعی ہے, یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام. اب سمجھنا, اللہ کریم نے فرمایا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو الہ والی صفات دے کر, اللہ والی صفتیں اس میں مان کر, نفع نقصان کا مالک سمجھ کر, اگر اس چیز کو غیر اللہ کے نام زد کیا جائے وہ کیا ہے؟ حرمت حرام ہے. اب سمجھنا, حضرت فرماتے تھے, حاجی عبدالرزاق صاحب حضرت فرماتے تھے کہ یہ جب چیز پر غیر اللہ کا نام آیا یہ چیز ہو گئی ہے حرام, اب اس کے حلال ہونے کے لیے نس قطعی ہونی چاہیے. اس کے حلال ہونے کے لیے نس قطعی ہونی چاہیے. بندے کی توبہ اللہ قبول کر لے گا لیکن جب یہ حرام ہو چکی ہے تو پھر حلال. یہ ان کا قول تھا, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. آگے چلو. مولانا میں نے کوئی بات سمجھانے میں خیانت نہیں کی, سب کچھ آپ کو سمجھا دیا جو ان آیات کے متعلق تھا. آگے دیکھو. وانت استقسم بالازلام, ایسے نہیں حضرت صاحب فرماتے تھے مجھ سے سورۃ المائدہ پڑھ لو. وانت استقسم بالازلام, اور یہ کہ تم قسمت طلب کرو تیروں کے ذریعے. کیا معنی کیا؟ قسمت طلب کرو تم بالازلام, تیروں کے ذریعے. تیروں کے ذریعے قسمت طلب کرنے کا کیا معنی؟ دیکھنا میری طرف, میں سمجھاؤں بات. بت کے ہاتھ میں تین تیر دے دیتے تھے, بت کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں تین تیر ہیں, ایک پر لکھا ہوتا تھا افعل یہ کام کر, دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا تفعل نہ کر, تیسرا تیر خالی ہوتا تھا. اب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اب کیا کرتے تھے؟ تیر نکالو, یہ تیر نکالا, او ہو اس پر تو لکھا ہے لا تفعل نہ کر, اگر میں نے یہ کام کیا نہ تو نقصان ہو جائے گا, یہ بابا نقصان پہنچائے گا, اس نے منع کر دیا ہے. اچھا افعل کر, ہاں بس اب اس میں برکت ہوگی, حضرت نے تعین کر دی ہے. تو چونکہ ان کو عالم الغیب اور مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر, نفع نقصان کا مالک سمجھ کر یہ تیر ان کے ہاتھ میں دیتے تھے, اگر خالی نکلا تو اب خالی نکلا ہے پھر دوبارہ نکالو, پھر دوبارہ نکالتے تھے. تو چونکہ ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر یہ تیر نکالتے تھے, بوجہ شرک ہونے کے یہ بات بھی حرام ہے. ورنہ بات سمجھ آ گئی کہ نہ آ گئی؟ آگے چلو. وَأَنْتَ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ, ایک اور دوسرا قول یہ بھی ہے. اچھا آپ کے پاس بھی ایک حاشیہ لکھا ہوا ہے, ذرا دیکھو. یعنی حصے معلوم کرنا ازلام کے ساتھ, اور اس میں جو بتوں کے نام پر خادموں کو دیتے ہیں وہ بھی حرام ہے. ایک اور قول سنو, دس آدمی مل گئے, سو سو روپیہ اکٹھا کر لیا, یہ بن گیا ہزار روپیہ. اب ایک اونٹنی خرید لی, اونٹنی خریدی گئی, اب جی ذبح کرو, ذبح کر لی, اس کے بھائی اب حصے بناؤ, حصے بنا لیے, اب قرآن دازی کرو, جس کا نام نکلے گا سارے حصے اسی کے, جس کا نام نکلا سارے حصے، کیوں بھائی حصہ تو سب نے دیا تھا نا، فرمایا یہ طریقہ بھی حرام ہے. اور پھر جس کے نام کا رکا نکلتا کرا نکلتا سارے حصے اس کو دے دیتے، اور وہ اس میں اپنے معبودوں کے نام پر دیتا، جی دیکھو نا بابے جی کا ہاتھ ہے نا میری پشت پر، وہ مجھ پر راضی ہے نا، باقی کسی کا نام نہیں نکلا میرا نکلا ہے. اب عبارت پڑھو، حصے معلوم کرنا ازلام کے ساتھ، اور اس میں جو بتوں کے نام پر خادموں کو دیتے ہیں وہ بھی کیا ہیں، یہ بات ہے، اس میں سے وہ حصہ پھر ان کے نام کا نکالتے تھے. آگے چلو، ورنہ آیت حل ہوئی کہ نہ ہوئی. ان تستقسموا بالاسلام ذالکم فسق، ذالکم مانا کرنے لگا ہوں، ان چیزوں کو جو ہم نے بیان کی ہیں ان چیزوں کو حلال سمجھنا، ذالکم کا مانا علماء کے لیے، مولانا سمیع علماء کے لیے جملہ، تحلیل الاشیاء المذکورہ، علماء کے لیے تحلیل الاشیاء المذکورہ، اردو والوں کے لیے ان چیزوں کو حلال سمجھنا کیا معنی کیا، ذالکم کا بلال کیا معنی کیا، ان چیزوں کو ہم نے کیا کہا کہ یہ چیزیں کیا ہیں، حرام ہیں، یہ کیا ہیں، میتا حرام، خون حرام، خنزیر حرام، ما احل لغیر اللہ حرام، منخنقہ کا وغیرہ وغیرہ، ما ذبح علی النصب، انتس، یہ چیزیں حرام، ذالکم ان کو حلال سمجھنا فسقن، فسقن کفر ہے، فسقن فسق سے مراد اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، فسق سے یہاں مراد کیا ہے بولو تو صحیح، فسق سے مراد کامل درجے کا گناہ، ان چیزوں کو حلال سمجھنا اعلیٰ درجے کا گناہ ہے، یعنی کفر، یعنی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، بشارت اکمال دین، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، لکھو جملہ یئس کے نیچے، جب چار مسائل بیان ہوں گے، جب یہ چار مسائل بیان ہوں گے، بڑے حج صاحب یہ چار مسائل، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام، اللہ کے نام کی حلال، جو اپنی طرف سے لوگوں نے حرام کیے وہ حرام نہیں ہیں، اور اللہ جن کو حرام کرے وہ حرام ہے، یہ چار مسائل بیان ہوں گے. تو الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، کافر نیچے، من دینکم نیچے جملہ، من دینکم مغلوب ہونے سے، بڑے حاج صاحب کاش کہ ہمارا دورہ سرائیکی میں ہوتا، مانے کا مزہ آتا، حاجی درگاہ صاحب ہماری سرائیکی میں، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر تمہارے دین سے، من دینکم، انہوں نے کیا مانا نیچے لکھا ہے، مغلوب ہونے، ہون مسلمان سارے تو مار نہیں کھاندے، ہون مسلمان سارے تو مار، ہاں اے سادی بولی، ہون مسلمان سارے تو مار نہیں کھاندے، ہون کافر مایوس، ہون مسلمان تے سدا دا نہیں چلنا، اب مسلمانوں پر ہمارا داؤ پہ تو کبھی نہ کبھی ہیلا ہم نکال لیتے تھے، نہیں جی نہیں یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے اور نہیں بھائی وہ جی فلاں جو ہے نا، اب ہن مسلمان دے سارا دا نہیں چلنا، فلا تخشوہم واخشون، نہ ڈرو تم ان سے، دین کے استیصال میں، دین کے استیصال کا مطلب جڑ سے اکھیڑ دینا، کیا مطلب، وہ تمہارے دین کو ختم نہیں کر سکیں گے، کافر مشرک تمہارے دین کو ختم نہیں کر سکیں گے، وخشون، اور میں اللہ کریم سے ڈرو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سبحان اللہ، الیوم اکملت لکم دین، قلم ہاتھ میں اوپر رکھنا، قلم صفحے کے اوپر، مہربانی کرنا جن کو قرآن سیکھنے کا اور آگے پڑھانے کا شوق ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، نیچے لکھو، ان چار مسائل کے ذریعے، ان چار کون سے چار مسائل، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ، ان چار مسائل کے ذریعے میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کیسے مکمل کیا، ان چار مسائل کے ذریعے ہے. واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اور پورا کیا میں نے تمہارے اوپر اپنا احسان, نعمتی اپنا احسان, سبحان اللہ, ان دو کمالوں کی وجہ سے ہے. اللہ کے نام کی چیز حلال, خیر اللہ کے نام کی حرام. لوگوں نے حرام کیے وہ حرام نہیں ہے, اللہ حرام کرے تو حرام سمجھو. میں نے اپنا احسان پورا کیا ہے. نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ دینی احسان کیا ہے؟ احکام. دینی احکام, میں نے احسان پورا کر دیا, احکام پورے کر دیے. اور دنیاوی قوت, دنیاوی احسان کیا ہے؟ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی 100,000 صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے, عرفات کا میدان تھا. میں نے ایک بات آپ کو لکھوانی ہے, ذرا قلم اوپر رکھنا, مہربانی کرو. ورضیت لکم الاسلام دینا, پسند کیا میں نے, نیچے لفظ پڑھو تو مزہ آئے, ہمیشہ کے لیے, پسند کیا میں نے ہمیشہ کے لیے تمہاری خاطر, تمہارے لیے الاسلام دینا, اسلام کو دین کے طور پر, ہمیشہ کے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا, یعنی منسوخ نہ ہوگا. یعنی منسوخ, جس طرح پچھلے مذاہب منسوخ ہوتے رہے, میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا, یہ منسوخ. اب ذرا میں آیت پوری کر لوں. فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّلْإِثْمِ, پس جو بندہ مجبور ہو بھوک میں, مخمصہ بھوک, لیکن شرط غیر متجانف الاسم, نہ مائل ہونے والا ہو. متجانف کا معنی لکھا ہوا ہے نیچے, غیر متجانف غیر مائل, جھکنے والا نہ ہو کس طرف, لاسم, نہ مائل ہونے والا ہو گناہ کے واسطے ہے, گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو. تو فإن اللہ غفور رحیم, خیر متجانف الاسم کے نیچے منع لکھو, نمبر ایک حلال نہ سمجھے, نمبر دو ضرورت سے زائد نہ کھائے. یہ دو مطلب. ایک آدمی مر رہا ہے, بکری پڑی ہے مردار, اور کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے, کوئی پینے کی چیز نہیں ہے, مرتا ہے. اللہ نے فرمایا دو شرطیں ہیں, ایک شرط یہ ہے کہ حلال نہ سمجھے, حرمت یہ تو حرام ہے, اور دوسری شرط ایک ٹکڑے کے ذریعے جان بچ سکتی ہے تو پیٹ بھر کر نہ کھائے. ایک ٹکڑا چلو میں جان بچ جائے, آگے جا کر اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی خوراک مل جائے گی. حلال نہ سمجھے اور ضرورت سے زائد بھی نہ کھائے تو پھر کیا ہوگا؟ فإن اللہ غفور رحیم, اس کو گناہ نہیں ہوگا, اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جان بچانے کے لیے اگر ایک ٹکڑا کھا لے حلال نہ سمجھے تو اس پر کیا نہیں ہوگا؟ چیز حلال نہیں ہو سکتی, گناہ نہیں ہوگا. اب ذرا ذہن حاضر کرو, ایک حاشیہ چھوٹا سا لکھو. الیوم اکملت لکم دینکم, کا دین اللہ نے مکمل کامل کر دیا, کامل جس میں کمی بیشی نہ ہو سکے, جلدی کرو, کامل جس میں کمی بیشی نہ ہو سکے. اور اتممتو کا جملہ اتممتو, تمام, جس میں زیادتی تو ہو سکے. جس میں زیادتی تو ہو سکے, کمی نہ ہو سکے. اب اس عبارت کو سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ ہن اللہ نے دین مکمل کامل کر دیا, اس میں کمی بیشی, اور اتمم تو لے کونے والی, احسان میں نے تمہارے اوپر پورا کر دیا, اب اس میں اللہ زیادتی اور بھی کر سکتا ہے, نعمت پوری کی, آئندہ بھی اور نعمتیں کروں گا. اور آگے لکھو رضیت لکم الاسلام دینا کا جملہ, اسلام سے اللہ راضی, تو اسلام بیان کرنے والے نبی سے بطریق اولا راضی, تو اسلام بیان کرنے والے نبی سے بطریق اولا راضی. تکیر لگاؤ, جلدی کرو مولانا, جلدی کرو, مہربانی کرو. دوسرا جملہ الیوم اکملتو کا, نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال آخری, نمبر ایک جلدی کرو مولوی ارشاد, وقت کم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمبر ایک سال آخری، نمبر دو سال کا مہینہ آخری، نمبر تین ہفتے کا دن آخری، نمبر چار دن کا وقت آخری، نمبر پانچ نازل ہونے والی یہ آیت آخری، نمبر چھ جس نبی پر آئی وہ نبی آخری، نمبر سات جس کتاب میں آئی وہ کتاب آخری، نمبر سات صرف کتاب آخری لکھ لو، پورا جملہ نہ لکھو خیر ہے، کتنے ہو گئے نمبر؟ نمبر آٹھ لکھو جس امت کے لیے آئی لکھو امت آخری، کتنے ہو گئے؟ نمبر نو اس امت کا زمانہ آخری، اس کے بعد قیامت آئے گی. ورنہ آپ میری طرف دیکھو، مہربانی کرو میں ذرا آپ کو منظر سناؤں. عرفات کا میدان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، قربان جاؤں، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں آپ کی داڑھی مبارک اونٹنی کی پالان کے ساتھ لگ رہی تھی، جھکے ہوئے آمنہ کے لال آجی کے ساتھ، اور آپ نے پوچھا اللہ حل بلخت الرسالہ و دیت الامانہ و نصحت الامہ، دو نمازیں آپ نے کٹھی پڑھائیں ظہر اور عصر کی، اور میں بہت گناہگار ہوں، اللہ نے مجھے کئی دفعہ نظارہ کرایا، ہم نے وہ مقام دیکھا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ٹھہری تھی، سبحان اللہ، جبل رحمت کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ورنہ ایک لاکھ آدمی آپ اندازہ لگائیں، کوئی سپیکر نہیں ہے، ہم کتنے کمزور ہیں، چند آدمی ہمیں سپیکر لگانا پڑتا ہے، ایک لاکھ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک ہمارے کانوں میں ایسے آ رہی تھی جیسے بات ہی میرے ساتھ کر رہے ہوں، ہر صحابی کے ساتھ ایسے گفتگو اور ایسے انداز اللہ نے آواز پہنچائی، معلوم ہوتا تھا بات ہی ہر ایک کے ساتھ خود کر رہے ہیں. ایک لاکھ آدمی عرفات کا میدان بھرا ہوا ہے، آپ نے سوال پوچھے اللہ حل بلغت الرسالہ، میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، امانت تمہارے حوالے کی ہے کہ نہیں، امت کی خیر خواہی کی ہے کہ نہیں، سب صحابہ کی زبان سے بیک زبان نکلا، کالو نشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانت ونصحت الامہ، اللہ کے محبوب ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے امت کی خیر خواہی پوری کی ہے، پیغام پورا پہنچایا ہے، امانت بھی ادا کر دی، ہم تک پہنچا دیے. آپ نے یہ شہادت والی انگلی اٹھائی اور یوں کیا اللہم اشہد، اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی ہے، عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے. اللہ نے یہ مقام نازل کر دیا، میں نے اس پر آپ کو چند جملے لکھوا دیے. مولانا یہ نامی کا دن تھا ذوالحجہ کا، غور سے سننا، حاشیہ سمجھا رہا ہوں جو لکھوایا، نامی کا دن تھا، حج کا مہینہ تھا، اور نبی علیہ السلام دو نمازیں کٹھی ادا کرانے کے بعد آپ نے امامت کرائی پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس کے بعد تو مغرب ہونی تھی، زور اور اثر تو ہو گئی کٹھی، اس کے بعد مغرب ہونی تھی، خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، احکام دیے وغیرہ وغیرہ. اب سمجھنا، حج کا مہینہ تھا، حج کے مہینے کے بعد ذوالحجہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ محرم. تو نیا سال شروع ہو جاتا ہے محرم سے، اس میں نیچے نہ دیکھو نا بیٹا، محرم سے نیا سال شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ کی شان اس حج کے آپ تقریباً تین مہینے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. حج کا مہینہ تھا، ذوالحجہ پورا ہوا، محرم صفر ربیع الاول میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اب کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سال آخری، حجی عبدالرزاق صاحب زندگی مبارک کا سال آخری، اور نمبر دو سال کا مہینہ ذوالحجہ والا سال کا مہینہ آخری، اور جمعے کا دن تھا، کیا تھا؟ تو ہفتے کا دن بھی آخری اور دن کا وقت، اس کے بعد کہنا مغرب ہوگی اور مغرب کی، تو دن کا وقت بھی آخری اور احکام کے لحاظ سے نازل ہونے والی آیت بھی. ذرا سورۃ البقرہ کھولو، آخری رکوع وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ آیت نمبر ہے 281 سورۃ البقرہ کا آخر ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صفحہ دسو جلدی کرو 79، وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو تم اس دن سے کہ لوٹائے جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف، پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس اس نے کمایا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں میں آخری آیت یہ ہے، کیا کہا؟ نازل ہونے والی آیتوں میں اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور الیوم اکمل تو احکام والی آیات میں سے آخری ہے۔ کیا کہا؟ الیوم اکمل تو جتنے اللہ نے احکام نہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ جائز ہے یہ نہ جائز ہے، احکام کے لحاظ سے آخری آیت کون سی ہے؟ الیوم اکمل تو، اور نزول کے لحاظ سے آخری آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ فرق سمجھ آیا علماء کے؟ نہیں آیا۔ اچھا، اب سال آپ کی زندگی کا سال آخری، سال کا مہینہ آخری، ہفتے کا دن آخری، دن کا وقت آخری، اور احکام کے لحاظ سے نازل ہونے والی آیت بھی آخری، جس نبی پر نازل ہو رہی ہے نبی بھی آخری، جس کتاب میں نازل ہو رہی ہے کتاب بھی آخری، اور جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ امت بھی آخری، اور امت جس زمانے میں ہے وہ زمانہ بھی آخری، اس کے بعد کوئی زمانہ نہیں، پھر تو قیامت ہی قیامت ہے۔ آ جاؤ، یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ۔ سبحان اللہ، یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کیا کچھ حرام تو تم نے بیان کر دی، اب حلال بھی سنا دو، لکھو، حرام تو تم نے بیان کر دیے اب حلال بھی سنا دو۔ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، ہائے صاحب دورا ہوئے سارے سال دا بت مساوے، ہن حاجی دا ساس ہو گئے، نہا کریں نہ کریں۔ اچھا شکر ہے، پتہ چپ چنگی ہے۔ یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کراچی دورا پڑھا ہوں، ہاں ہاں ہونی ساس ہو گئے، نہیں اچھا جی، نہیں یَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، کیا جملہ عرض کیا؟ پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، کل آپ فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں ہیں۔ اس پر کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کی حرمت شریعت میں نہ ہو، جس کو شریعت حرام کہہ دے وہ تو حرام ہے، جس کو شریعت حرام نہ کہے پاکیزہ چیز وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ منا جملہ لکھو حاشیے پر، نمبر ایک، جن سے طبیعت کو نفرت نہ ہو، ایک، اور جس کی حرمت شریعت میں نہ ہو اس کو بناؤ نمبر دو، اور نمبر تین، نیازات اللہ۔ عز مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے ہیں اس سے مراد ہے نیازات اللہ۔ کیا مطلب؟ پہلے غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کا مسئلہ گزرا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، اور احل لکم الطیبات اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے۔ حاجی اپنے حالات نہیں دے دانا، کل احل لکم الطیبات، دنیا کے حالات دیکھو، اگلے دی خوبیاں تے نظر خریدیے، وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، مقلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فاکلوا مما. ایک سارے پیغمبر بیٹھے نا, کمی بیشیوں سے پاک پیغمبر ہوتا ہے, کوئی پاک نہیں ہے. یس تنقید کرنا بڑا سوکھ ہے. ایک آدمی نے تصویر بنائی چوراہے پر کھڑی کر دی, اس میں کوئی غلطی ہے تو نکالو, نشان لگا دو. دوسرے دن جو آیا تو ساری تصویر نظر ہی نہیں آتی تھی, نشان ہی نشان لگے ہوئے, یہ غلط یہ غلط یہ غلط یہ غلط. بڑا پریشان ہوا, تصویر چھپ گئی. غلطیاں نکالنے میں تو لوگ ماہر ہیں نا حاجی کی طرح. دوسرے دن بڑا پریشان ہوا, اس نے اپنے والد سے کہا, اس نے کہا ایک اور تصویر بناؤ. اور بنائی, والد نے کہا نیچے لکھو کہ اس تصویر میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح کر دو, اس کی اصلاح کر دو, غلطی نہ نکالو اس کی اصلاح کر دو. کئی دنوں تک تصویر چوراہے پر لٹکی رہی ویسی کی ویسی, رہے کوئی اصلاح کرنے کے لیے تیار. غلطیاں کرنا بڑا سوکھ ہے. یسالونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیب. حضرت نے کیا مانا کیا طیبات کا؟ نیازات اللہ. وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ. سبحان اللہ. ما شکار ان کا, کیا مانا کیا؟ وہ سید لکھا ہوا ہے. شکار کن کا؟ علم تم, جن کو تم سکھاؤ. شرط اول تعلیم, کیا لکھا ہوا ہے؟ شرط اول تعلیم. اور مکلبین پر کیا لکھا ہے؟ شرط ثانی ارسال. اور فاکنو بما امسکنا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ شرط ثالث. اور واسکر اسم اللہ پر کیا لکھا ہے؟ شرط رابع. اب میری طرف دیکھو, نیچے نہیں میں سمجھا دوں پھر ترجمہ کریں گے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور باقی علماء کا اختلاف ہے آپس میں. باقی علماء فرماتے ہیں کہ شکاری جانور کی چار شرطیں ہیں, اور امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکاری جانور کی پانچ شرطیں ہیں. وہ کیسے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تم اس کو سکھاؤ. مثلا میں کتا لے لیتا ہوں, اس کی مثال, کتے کو تم سکھاؤ. شاہین ہے, باز ہے, اس کو سکھاؤ, کتے کو سکھاؤ. سیکھا ہوا کتا کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا میری طرف. کتے کو مالک نے پکڑا, جنگل میں لے گیا, سامنے خرگوش نکلا, کتے کو چھوڑا. کتے نے جا کر خرگوش کو پکڑ لیا, خود نہیں کھایا. ایک تجربہ ہو گیا, شریعت نے کہا نہیں. نمبر دو, پھر کتے کو لے جاؤ, دوسرے دن پھر مالک لے گیا, چھوڑا, اس نے جا کر خرگوش کو پکڑا, خود نہیں کھایا. نہ, ابھی دو تجربے ہو. تیسرا پھر کرو. تیسرے دن پھر لے گیا, کتے کو چھوڑا, اس نے خرگوش کو پکڑا, خود نہیں کھاتا. تین تجربے ہو گئے, شریعت کہتی ہے یہ کتا سیکھا ہوا ہے. ایک شرط. دوسری شرط مکلبین. دوسری شرط مکلبین. شرط ثانی ارسال. کیا مطلب؟ جب کتے کو لے کر مالک جا رہا ہے, خرگوش نظر آیا, کتا اپنی مرضی سے نہیں بھاگا, مالک کی طرف دیکھا, اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا. مالک نے چٹکی بجائی, منہ سے اشارہ کیا, ہم کتا بھاگ پڑا. دوسری شرط یہ ہے کہ اجازت کے ساتھ جائے. پہلی شرط کیا ہے؟ کہ سیکھا ہوا ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ اجازت کے ساتھ جائے. اور تیسری شرط فاکلوا مما امسکنا علیکم, بند کر کے بیٹھ جائے, اس کو پکڑ کر بیٹھ جائے, پکڑ کر کھڑا ہو جائے, اپنی ٹانگوں میں منہ کے ساتھ اس کو قابو کر لے, خود نہ کھائے. پہلی شرط سیکھا ہوا, دوسری شرط اجازت سے جائے, تیسری شرط پکڑے اور خود نہ کھائے, پکڑ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہو جائے وغیرہ. اور نمبر چار وذکر اسم اللہ, کتے کو چھوڑو اور تکبیر پڑھ دو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ جو لفظ آیا ہوا ہے نا منل جوارح, منل یہ پانچویں شرط ہے. کیا مطلب؟ باقی علماء مانا کرتے ہیں جوارے کا الجوارے القواسب. الجوارے کیا مطلب؟ باقی علماء کہتے ہیں من الجوارے من القواسب, محنت کرنے والے, کسب کرنے والے, کوشش کرنے والے. امام صاحب کہتے ہیں نا جوارے کا مطلب ہے زخمی کرنے والے. اب سمجھنا, امام صاحب فرماتے ہیں پانچویں شرط یہ بھی ہے کہ تم کتے کو چھوڑو, شاہین کو چھوڑو, شکاری جانور کو چھوڑو, وہ جا کر شکار کو زخمی کرے، اس خرگوش کا، اس بکری کا، اس ہرن کا زخمی ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے کتے کو چھوڑا، کتا سیکھا ہوا ہے، مالک کی اجازت سے گیا، جا کر پکڑ کر بیٹھ گیا، تم نے تکبیر پڑھی، لیکن کتے کو جب تم نے چھوڑا، اس نے جا کر پکڑا، اس خرگوش پر کوئی زخم نہیں ہے، بکری پر کوئی زخم نہیں ہے، ہرن پر کوئی زخم نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ حرام ہے۔ کیوں؟ خرگوش تو مر گیا ہے، بکری تو مر گئی ہے کتے کے پکڑنے سے، اگر اس پر کوئی زخم نہیں ہے اس لیے حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کتے کو بھاگتا ہوا آتے دیکھ کر خوف کی وجہ سے خرگوش مر گیا ہو۔ ہونا کیا سمجھ رہے ہو؟ ہو سکتا ہے کتے کو آتا دیکھ کر خرگوش خوف کی وجہ سے مر گیا ہو، کتے نے آ کر پکڑا، وہ تو مردہ تھا۔ اب جب مردہ ہے وہ تو حرام ہے، کتے کے پکڑنے سے پہلے زخم ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا؟ گلا کٹا ہوا ہے، پیٹ پھاڑا ہوا ہے، سر کاٹا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ، زخم ہونا ضروری، کیونکہ زخم ہوگا تو دم مسفو سے نکل جائے گا، زخم ہونا ضروری ہے۔ اگر تم نے کتے کو چھوڑا، سیکھا ہوا ہے، اجازت سے گیا، پکڑ کر بیٹھ گیا، تکبیر پڑھی، اور خرگوش اس کے منہ میں مرا ہوا ہے، اب اگر زخمی نہیں ہے تو حلال، لیکن خرگوش مر گیا ہے۔ پانچ شرطیں اب غور کرو، سیکھا ہوا ہے کتا، جا کر زخمی کیا، اجازت سے گیا، پکڑ کر بیٹھ گیا، اور تم نے کتے کو چھوڑا اور تکبیر پڑھ دی تھی۔ فرمایا پانچ شرطیں پوری ہیں، اگر خرگوش کتے کے منہ میں مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے۔ کتے کے منہ میں مر بھی جائے، کتے کے منہ میں مر بھی جائے پھر بھی حلال ہے۔ اگر زندہ ہے پھر تو تمہیں ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر مر چکا ہے اور شرطیں پوری ہیں، پھر خرگوش کیا ہے؟ بکری ہے، ہرن ہے، مر گیا ہے، پانچ شرطیں پوری ہیں تو کیا ہے؟ حلال ہے۔ اب بنانا ذرا غور کرنا، اللہ کا نام آیا، کتے کی ماری ہوئی چیز حلال۔ بڑے حج صاحب، اللہ کا نام آیا، کچھ سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا جملہ؟ اللہ کا نام آیا، کتے کی ماری ہوئی چیز حلال، اور ما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کا نام آیا تو حلال چیز بھی حرام ہو گئی۔ اللہ کا نام آیا تو کتے کی ماری ہوئی حلال، اور غیر اللہ کا نام آیا تو حلال چیز بھی کیا ہو گئی؟ اب مانا کروں، کلو ہل لکم الطیبات، آپ فرما دیجئے حلال کی گئے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نیازیں ہیں، وما علمتم من الجوارح، اور شکار ان کا کہ سکھاؤ تم، من الجوارح، زخمی کرنے والوں میں سے، من الجوارح پھاڑ کر کھانے والے، زخمی کرنے والے، یہ دوسری شرط ہو گئی امام صاحب کی۔ مقلبین، مسلط کرنے والے ہو، تمہاری اجازت سے جائے، مسلط کرنے والے ہو تم، تو علمونہن مما علمکم اللہ، یہ پہلی شرط کا تتمہ ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ علم تم سکھاؤ، تو علمونہن، سکھاؤ تم ان شکاری جانوروں کو، مما علمکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، فاکلوا مما امسکنا علیکم، کھاؤ تم اس میں سے جو روک رکھے تمہارے اوپر، اور واذکر اسم اللہ علیہ، ذکر کرو اللہ کا نام اس کے اوپر، کتے کو چھوڑو تکبیر پڑھ دو، شاہین کو چھوڑو تکبیر پڑھ دو، حسین واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر ہوگا تو عمل کر سکو گے، نسخہ تقویٰ، تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ ان اللہ سریع الحساب، یقینا اللہ جلدی حساب کی دام لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، الیوم پر لکھو، یہ ذکر بطور تاکید ہے، یہ دو لفظ، یہ ذکر ورنہ اصل حکم اہل کتاب کی ذبیحہ کی حلت تھی، اس کو دوبارہ کیوں بیان کیا؟ دوبارہ اس لیے بیان کیا کہ تاکید کرنی تھی، ورنہ اصل مسئلہ تو اہل کتاب کی ذبیحہ کی حلت بیان کرنا ہے۔ آؤ جی، الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے اللہ کے نام کی نیازیں ہیں، اب طیبات، تین قول تو آپ کو پچھلے صفحے پر عرض کر دیے، جس سے طبیعت کو نفرت نہ ہو، جس کی حرمت شریعت میں نہ ہو، اور تیسرا حضرت صاحب علی باز وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ذبیحہ مذبوحہ، بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کیا گیا ہو، ان لوگوں کی کھانا، ان لوگوں کا، اوت الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے، ان کا کھانا یعنی ان کی ذبیحہ حلال ہے تمہارے لیے، معنی پر غور، طعام الذین اوت الکتاب حل لکم، ذبیحہ ان لوگوں کی جو دیے گئے ہیں کتاب حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم حل لہم اور تمہاری ذبیحہ حلال ہے ان کے لیے، ان کی ذبیحہ اہل کتاب کی تمہارے لیے حلال اور تمہاری ذبیحہ ان اہل کتاب کے لیے حلال، یہ کیا مطلب ہے؟ مانا ذرا دہراؤ تو میں اشکال پیش کروں، اہل کتاب کی ذبیحہ اور تمہاری ذبیحہ، اہل کتاب کون ہے؟ کافر، اہل کتاب سمجھو تو صحیح، اہل کتاب کون ہے؟ مسلمانوں تمہاری ذبیحہ کافروں کے لیے حلال ہے، عجیب بات ہے، اگر ہم بکری ذبح کر کے عیسائی کو کھلائیں، ہم بکری ذبح کر کے یہودی کو کھلائیں، اللہ فرمائے تمہاری ذبیحہ ہماری تو حلال ہے، یہ ہماری تو حلال، یہ کیا مطلب ہے ان کے لیے حلال ہے؟ کافر کوئی حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں؟ وہ تو کرتے ہی نہیں، ہونا اشکال تو سمجھو، کافر حلال اور حرام کی تمیز، پھر یہ کیا مطلب؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا ان کی ذبیحہ حلال ہے، بس بات ختم، ہماری ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، وہ حرام حلال کی، ارشد منہ تیار رکھ، منہ تیار رکھ، ہماری ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کافر کوئی حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لکھو، نمبر ایک، تم پر کھلانے کا کوئی گناہ نہیں، بڑے حسین، مطلب یہ اللہ نے فرمایا اگر تم اپنی ذبیحہ ان کو کھلا دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اپنی کٹھی ہوئی شے تسا انہوں کھوا سکتے ہو، یہ مطلب ہے۔ نمبر دو، وہ اشیاء مراد ہیں جو ان پر حرام کی گئی تھیں، اب وہ حرمت اٹھا لی گئی ہے، نمبر تین، ازالہ شبہ ہے کہ جب ہماری عورت ان کے لیے حلال نہیں تو شاید ہماری ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال نہ ہو، آؤ یہ سورۃ الانعام پر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر، آیت نمبر 146، 218 صفحہ، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي زفر، اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہیں، یہودیوں پر، حرمنا كل ذي زفر، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، جس کا ناخن ہوگا یہودیوں یہ تم پر حرام ہے، ومن البقر والغنم، گائے میں سے اور بکریوں میں سے، حرمنا علیہم شحومہما، ہم نے ان کے اوپر ان کی چربیاں حرام کر دی، گائے کی چربی تم پر حرام ہے، بکری کی چربی تم پر حرام ہے، ہاں، الا ما حمل ظہورہما، پشت پر جو چربی لگی ہوگی وہ حرام نہیں، ابل ہوایا آنتوں والی چربی حرام نہیں، اور مختلط بعظم ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی چربی حرام نہیں، اس کے علاوہ چربیاں بھی تم پر حرام ہیں، ناخن والا جانور حرام، گائے اور بکریوں کی چربیاں تم پر حرام، کیوں؟ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا دی ہم نے ان کو ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں رحمہ اللہ، طعامکم حل لہم، اس کا مطلب یہ ہے مسلمانو تمہاری سبیہ ان کے لیے حلال ہے۔ کیا مطلب؟ جو جانور ان پر شرارت کی وجہ سے حرام کیے گئے تھے، جو چربی حرام کی گئی تھی، اب ان کے لیے حلال ہو چکی ہے۔ اور ایک قول کیا لکھوایا کہ تم ان کو اپنی ذبیحہ کھلا دو تو تم پر گناہ نہیں ہے۔ اور نمبر تین، یہ دیکھنا میرے انگلیوں کے اشارے کو، اشارہ دیکھو بات ہی حل ہو جائے، یہ دیکھنا۔ آل کتاب کی عورتیں ہمارے لیے حلال، ہماری عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں، آل کتاب کی عورتیں ہمارے لیے حلال، ہماری عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اب ان کی ذبیحہ ہمارے لیے حلال، شک پڑتا تھا جس طرح ہماری عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے، شاید ہماری ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال نہ ہو۔ ہماری عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے تو شاید ہماری ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال نہ ہو۔ ان کی عورت حلال، ان کی ذبیحہ ہمارے لیے حلال، اور ہماری عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے، شاید ہماری ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال نہ ہو۔ فرمایا نہ نہ، تمہاری عورت ان کے لیے حلال نہیں ہے لیکن ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ اس شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ الفاظ لائے۔ والموسنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں، حرہ عفیفہ، آزاد ہو پاک دامن مومن عورتوں میں سے ہے۔ والموسنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن بیبیاں ان میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب تم سے پہلے ہے، یہ بھی حلال ہیں، لیکن شرط یہ ہے مومن بیبیاں حلال ہیں اور ان کی بھی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اذا آتیتمہن اجورہن محسنین، جس وقت دے دو تم ان کو ان کے حق مار، محسنین قید میں لانے والے ہو، غیر قید میں لانے والے، یوں نہیں کہ ایک دن کے لیے نکاح کیا بس اب چھٹی متا کرتے ہیں، نہ نہ، قید میں لانے والے ہو، غیر مسافہین، پانی بہانے والے نہ ہو، وہ شہوت رانی کرنے والے نہ ہو، وہ ولا متخذی اخدان، نہ بنانے والے ہو وہ چھپے یارانے، خفیہ یاریاں بھی نہ ہوں۔ ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله، قلم ہاتھ کے اندر نیچے کیا لکھا ہے؟ جواب سوال مقدر کے، جب ان کی مذبوحہ با عورت سے نکاح جائز ہے تو معلوم ہوا کہ ان کا مذہب صحیح ہے؟ نہ نہ، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بندہ کفر کرے ایمان کے ساتھ بس تک ضائع ہو گئے اس کے سارے اعمال، عمل ہو کے نیچے سارے، اور وہ آخرت کے اندر نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ٹھیک ہے ان کے اعمال برباد ہیں، ان میں ایمان نہیں ہے، لیکن ذبیحہ ان کی تمہارے لیے حلال ہے اور پاک دامن عورت ان کی تمہارے لیے حلال ہے۔ خیال مولانا مانے پر، میں یکفر کا جملہ لکھو، میں یکفر اشارہ ہے کہ اسے مسلمان بنا سکو، کہ اسے، یہ نہیں کہ خود کافر بن جاؤ، یہ نہیں کہ خود کافر بن جاؤ۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اشارہ کیا ہے کہ اسے، یوں نہیں ہے کہ خود کافر بن جاؤ۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ سبحان اللہ، اور جملہ لکھو، جب ان کی جملہ لکھو، خاموش ہے صاحب، کیری تقریر شروع کر بیٹھے ہیں، وہ فری نہیں تھی منا، لکھو تیسرا جملہ، ان سے نکاح اور ان کی ذبیحہ جائز ہے، لکھو مولانا، تو کیا اور احکام بھی جائز ہوں گے؟ جواب، وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، نہ نہ، یہ دو چیزوں کی اجازت میں اللہ دے رہا ہوں، باقی چیزیں جائز نہیں ہیں، ان کے اعمال برباد ہیں۔ چوتھا جملہ لکھو، اہل کتاب کی عورت سے نکاح کی نوبت آئے تو کافر مت بننا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق. یہ دوسرا باب شروع ہو گیا ہے, آیت نمبر 11 تک چلے گا. اس میں امور مسلح کا تذکرہ. اس واسطے حاشیہ چاہیے. یہ ایجٹا تم سے کہہ جائے, دوسرا رکا کہہ جائے, لیکن ایجٹا تم سے کہہ. ایھا الذین آمنوا اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق. دوسرا باب شروع ہو گیا. بڑے حاج صاحب, عجیب بات یہ ہے, مسائل چل رہے تھے حرام اور حلال کے, اور مسئلہ شروع کر دیا نماز کا. حضرت مولانا حسین علی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, نماز کی پابندی کرو گے تو ان مسائل پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہ مطلب ہے. دوسرا قول سنو, یا ایھا الذین آمنوا, مومنو انہی مسائل میں نہ لگے رہنا, نماز کا بھی خیال رکھنا. یہ دو میں نے ربط عرض کر دیے. آپ کے پاس اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے, طہارت دو قسم ہے, اس کو سمجھ لو تو پھر اگلی آیتیں آسان ہو جائیں گی. طہارت دو قسم ہے. نمبر ایک پڑھو تو صحیح, روحانی. نمبر دو جسمانی. ایک تو نا بندے کا باطن پاک ہو, روحانی طہارت, عقیدہ ٹھیک ہو. دوسری ہے جسمانی طہارت, جسم پاک ہو. آگے دیکھو تیر کا نشان. جسمانی کی دو قسمیں ہیں, حقیقی حکمی. حقیقی اور حکمی. حکمی کے آگے چھوٹا چھوٹا لکھ لو تیمم. اللہ اکبر پڑھا کیسے اکیلا, تو کیوں پڑھتا بیٹھے؟ آ اور جواب دے. اتھا ٹوال لکھا اس نے. کلیم اللہ کہتا ہے کہ موجودہ جو پاکستان کے مشرکین ہیں ان کے اعمال برباد ہیں, تکبیر برباد ہے, تو ان کی ذبیحہ کیسے حلال ہے؟ بیٹا یہودی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر, اب یہ برباد ہے کہ نہیں؟ ذبیحہ کیسے حلال ہو گئی؟ عیسائی نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر, عمل تو عیسائی کا برباد ہے, یہ بسم اللہ کا برباد ہے, ذبیحہ کیسے حلال ہو گئی؟ اٹھی کھڑو کلیم اللہ, اٹھی دیدار کرا نا, دیدار کرا. عمل برباد ہے, تکبیر برباد ہے, پھر ذبیحہ کیسے حلال ہو گئی؟ وہ چھوڑو نیلوی شاہ صاحب, میری گل کر جی, میں گل پیا کرے نا, میری گل کا جواب دے نا. ہوں تو نیلوی شاہ سے تو سہارا بن جاتا ہی, کیوں وہ کیا آتے نا ہوں حاجی نہ بولے سی, وہ کتوں بارش تو نسا آئی تو پرنالے تلے آ کھڑو تھا آئی. کیوں بیٹا بیٹھو, یہ صاف لفظ آ گئے, میں یغفر بالایمان فقط حبط عملہ. حبط عملہ بتا رہا ہے کہ یہودیوں کے عمل برباد ہیں, عیسائیوں کے برباد ہیں, ذبیحہ کیسے حلال ہو گئی؟ اس بات کا ذبیحہ کے مسئلے سے تعلق ہی کوئی نہیں. یہ آپ کے لالا رکا ہے. اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے. اب تو کیا لکھا ہے, بس اب یہ رفاقت کا سوال ہے کہ آج کر کے دور کے اہل کتاب یہودی صحیح اہل کتاب ہیں کہ نہیں ہیں. بس کرو بھائی, کیا تماشا ہے؟ یہ قول ہے کہ آج کل کے جو یہود اور نصارہ ہیں یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہیں, یہ بے دین ہیں, ان کا کوئی دین نہیں ہے. زہد اہل کتاب سے مراد جب کافر ہیں تو ان کی ذبیحہ ہو سکتی ہے. بس آج جب کافر ہیں ان کی ذبیحہ کیسے؟ یہی تو کمال ہے کہ ہیں بھی کافر اور ذبیحہ بھی حلال ہے, کمال تو یہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ کافر اہل کتاب میں شامل ہیں, تو پھر وہ اہل کتاب ہیں ہی کافر. یا اہل کتاب لسم علیہم, اوت الکتاب اور اہل کتاب میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں بیٹا. آپ کو سورت بینہ اگر بھول گئی ہے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کھولو سورت بینہ. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. اور یہ دیکھو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کیا دیکھ رہے ہو مولانا؟ لم یکن الذین کفروا اور آگے ما تفرق الذین انہی کو اللہ اہل کتاب کہہ رہا ہے اور انہی کو اوت الکتاب کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں. دیکھا وہی ہیں جن کا ذکر اہل کتاب کے ساتھ کیا اور وہی ہیں جن کا ذکر. یہ قرآن کا وہ مقام ہے اس میں اللہ نے اوت الکتاب اور اہل کتاب کو ایک ہی فرمایا. کا سوال آیا، یہ قیمتی سوال ہے. عبید اللہ کہتے ہیں اہل کتاب کا ذبیحہ کیوں حلال قرار دیا؟ یہ سوال ہے کام کا، باقی تو ایسے مذاق سے سوال. اب مولانا اس سوال پر غور کرنا ہے، اہل کتاب کی ذبیحہ کو اللہ نے کیوں حلال قرار دیا؟ سورۃ انعام کھولو. وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء وَنَعَمُ اللَّهَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا. یہ آیت نمبر 138 216 وَنَعَمُ اللَّهَ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور جانور کچھ کہ نہیں سی کر کر دے نام اللہ کریم کا ان پر. اور ان یکم میتتن، جی یہ تھوڑا سا چھوڑ کر نہ آگے دیکھیں، وہیں یا کم میں تدن فہم فی شرکا اگر ہو مردار پس وہ اس میں سارے شریک بن جاتے ہیں کھانے کے لیے. آ جاؤ اب اسی حد پر گفتگو کریں. مکے کے جو مشرک تھے یہ جب ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. قرآن کے الفاظ ہیں وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا. اور اس کے مقابلے میں جو یہودی تھے ان کے اندر ذبح کا شرعی طریقہ تھا، وہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے. اسی طرح عیسائی. مکے کے جو مشرک تھے یہ مردار کھاتے تھے، یکم میتا تن، مرد اور عورتیں مل کر مردار کھاتے تھے. اور یہود اور نصارہ مردار اہل کتاب نہیں کھاتے تھے. عبید کہاں بیٹھے ہیں؟ عبید اللہ ماشاء اللہ آپ کا رکا. مشرکین مکہ جب ذبح کرتے تھے تو اللہ کا نام ذکر نہیں کرتے تھے. اور نمبر دو، اگر کوئی جانور خود بخود مرا ہوا ہوتا میتا تو وہ بھی کھایا کرتے تھے. اس کے مقابلے میں اہل کتاب تکبیر پڑھتے تھے، شریعت کے مطابق ذبح کرتے تھے اور مردار بھی نہیں کھاتے تھے. اس لیے مشرکین مکہ کی ذبیحہ حلال قرار نہیں دی گئی، ان کی ذبیحہ حلال قرار دی گئی. آگے چلو، طہارت پر لکھوا رہا تھا، طہارت حکمی پر کیا لکھوایا؟ تیمم. طہارت حکمی تیمم، اور اس کے ساتھ طہارت حقیقی. اس کی پھر دو قسمیں، صغرا کبرا، صغرا وضو، کبرا غسل. ساری باتیں آئیں گی، دیکھنا. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم من الصلاۃ جب اٹھنے کا ارادہ کرو تو نماز کی طرف، اٹھنے کا ارادہ کرو نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم من المرافق. صلاۃ کے نیچے لکھو طہارت روحانی، نماز روح کو پاک کرتی ہے. فاغسلوا وجوہکم، طہارت حقیقی صغرا، یہ وضو کا ذکر. فاغسلوا وجوہکم، پس دھوو تم اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم مسا کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور پاؤں دھوو. پاؤں یہ وجو حکم ایدی یکم ارجو لکم، تو ارجولا اس کا عطف ہے ایدی یکم پر، فخسل اس کے ساتھ لگے گا. دھوو تم اپنے پاؤں ہی لڑکا بہن ٹخنوں تک، ٹخنوں تک دھوو. مسا کس کا کرو؟ ومسہو بے رؤوسکم اور ارجو، تو کیا مانا پاؤں کو کیا کرو؟ اگر مانا عبارت یوں ہوتی وہ ارجو لیکم تو پھر عطف ہوتا روس پر، پھر مانا ہوتا سر کا بھی مسا کرو اور پاؤں کا بھی مسا کرو. اچھا اب خیال، ایک قرات کے اندر ہے ارجو لیکم، ایک قرات میں کیا ہے؟ جلدی کرو باس کو سمیٹیں. ایک قرات کیا ہے وَمْسَهُ بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، ایک قرات تو سامنے ہے جو مشہور ہے ارجلکم، پاؤں کو دھونا ہے، اور دوسری قرات میں ہے پاؤں کا مسح کرو. تو اہل تشیع کہنے لگے دیکھو جی دوسری قرات میں پاؤں کا مسح نہیں ہے. ہم نے کہا پہلا جواب یہ ہے تو پاؤں کو دھونے کا حکم، ارجلکم یہ جر جوار کی ہے. کیا ہے جر؟ کچھ یاد ہے کئی دفعہ گزری ہے مثالیں، یہ جر کون سی ہے؟ پڑوس کی وجہ سے پاؤں کو ارجل کو جر دے دی گئی، ورنہ حکم یہی ہے کہ پاؤں کو دھونا ہے. جر کس کی ہے؟ دوسری قرات میں الفاظ کیسے ہیں؟ پڑھو وَمْسَوْ بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، تو پھر اس کا مطلب ہے پاؤں کا مسح کرنا ہے نا. جر حکم کیا ہے؟ پاؤں دھونا. دوسرا جواب ارجلکم دوسری قرات میں جو ہے نا، دوسری قرات کی وجہ سے حکم دوسرا ثابت ہو گیا. دوسری قرات کی وجہ سے یہ کیا مطلب؟ یہ کیا مطلب کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اس کو پاؤں دھونے سے تکلیف ہوتی ہے، پاؤں دھونے سے تکلیف ہوتی ہے، وہ مسح کر سکتا ہے. نمبر دو، ایک اور بات، وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اگر تم نے موزے پہنے ہوئے نہیں ہیں تو پاؤں دھوو، موزے پہنے ہوئے تو مسح کر لو. موزے پہنے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھنا، مانا اگر قرات ہوتی ایک، قرات ہوتی ارجلکم تو حکم بھی ایک ثابت ہوتا، دوسری قرات کے ذریعے دوسرا حکم ثابت ہو گیا. اگر موزے نہیں پہنے ہوئے تو دھوو، موزے پہنے ہوئے تو کیا کر لو؟ مس. وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر ہو وہ تم ناپاک جنبی، فَطَّهَّرُوا خوب پاک صاف ہو جاؤ. یہ غسل طہارت حقیقی اور کبریٰ، فَطَّهَّرُوا خوب پاک صاف ہو جاؤ. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، جنبی حالت میں ہو وہ تو کیا کرنا ہے؟ وضو. فَطَّهَّرُوا خوب پاک صاف ہو وہ کیا کرو؟ لکھو جملہ. اس میں سارے وجود کی غفلت ہے اور لذت بھی، لہذا سارا جسم دھونا ہے. سارا جسم کیوں دھونا ہے؟ کہ وجود کی غفلت بھی ہے اور وجود کی لذت بھی ہے. بخلاف وضو کے کہ اس میں ایسی غفلت اور لذت نہیں ہوتی. کہتے ہیں اہل کتاب کی ذبیحہ کی علت اس لیے ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، مردار نہیں کھاتے. تو موجودہ مشرکین کی ذبیحہ بھی حلال ہونی چاہیے، انہیں بھی یہ دو صفتیں موجود ہیں. یہی تو کہتے ہیں علماء حضرت مولانا حسین علی صاحب کہ موجودہ جو مشرکین ہیں یہ ان کے حکم میں ہیں. اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو وہ یا سفر بار، او جا او بمانا واؤ، او بمانا واؤ، مریض ہو یا سفر پر ہو مسافر، اور آئے کوئی ایک تم میں سے، اور او بمانا واؤ، اور آئے کوئی ایک تم میں سے، من الغائط من القضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے ہاتھ لگایا عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، عورتوں کے قریب چلے گئے ہو، مباشرت کر لیے پانی نہ پاؤ، یا بوجہ ضرر تکلیف دیتا ہے پانی، بیمار ہو اور یا پانی ملتا نہیں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس ارادہ کرو تم مٹی پاک کا، طریقہ تیمم، پس مسح کرو تم اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا، من اس مٹی سے چہروں ہاتھوں کو ملو، مَا يُرِيدُ اللَّهُ، حکمت مشروعیت تیمم، تیمم کیوں شریعت میں جائز کیا گیا؟ نہ ارادہ کرتا اللہ، لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، تاکہ کرے تمہارے پر کوئی تنگی. اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا بوجہ بند کرنے طہارت کے ایک طریق پر. اگر اللہ کہہ دیتا کہ وضو ہی کرنا ہے اور کوئی صورت نہیں، مریض کیا کرتا؟ پانی نہیں مل رہا پھر کیا کرتے ہیں نا, ایک طریقے پر اللہ نے طہارت بعد نہیں کی. وَلَاكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ, لیکن ارادہ کرتا ہے تاکہ پاک کرے تم کو. نیچے لکھا ہے تعمیم ہے تورو کے طہارت سے, طہارت کے طریقے عام کر دیے ہے, اور تاکہ پورا کرے اپنی نعمت تمہارے اوپر تکمیل احکام سے, احکام کامل کر گئے ہے, اور ترغیب شکر تاکہ تم شکر کرو امتثال سے, عمل کرو اور شکر کرو اس نعمت کا. واضح کرو نعمت اللہ تمہید, لکھو مولانا تمہید کا لفظ نہیں لکھا ہوا. واضح کرو نعمت اللہ علیکم, کچھ فائدہ اٹھانا ہے قلم ہاتھ میں رکھو. اعادہ مضمون اول یعنی او وعدے پورے کرو, وہ یاد دلایا جا رہا ہے, یہ تمہید ہے. خیال کرنا, یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر. کون سی نعمت ہے؟ الاسلام, تم مسلمان ہو گئے, یہ تھوڑی نعمت ہے. یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر. وَمِيثَاقَهُ اور وعدہ اس کا, عہد ہائے سابقہ بوقت بیعت, بیعت کرتے وقت تم نے وعدہ کیا تھا اللہ کے حلالوں کو حلال حراموں کو حرام سمجھیں گے. وہ وعدہ الذی واثقکم بہ, جو مضبوط کیا تھا تم نے اس کو. اذ قلتم سمعنا واطعنا, جب تم نے کہا تھا بوقت التزام, بیعت اپنے ذمے لینے لگے تھے, تم نے کہا تھا ہم نے سنا واطعنا, ہم نے اطاعت کی. اب وہ وعدہ یاد کرو نا, وعدے پورے کرو, حلالوں کو حلال حراموں کو حرام سمجھو. واتقوا اللہ, ترغیب اخلاص, اللہ سے ڈرو, اخلاص پیدا کرو. اللہ چ یقین, اللہ جاننے والے سینوں تک کے حال کو. اے ایمان والو, یہ بھی اعادہ مضمون اول ہے. اے ایمان والو, کونو قوامین للہ, ہو جاؤ تم کھڑے ہونے والے ہے. نیچے لکھا ہے یعنی احکام کی پابندی کرنے والے, حقوق اللہ کا اشارہ. ہو جاؤ تم کھڑے ہونے والے اللہ کے لیے ہے. کیا ہو جاؤ تم؟ کیا ہو جاؤ؟ شہداء, گواہی دینے والے ہے. کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے, درحالے کے گواہی دینے والے ہو. بالقسط, انصاف کے ساتھ. حقوق العباد بھی پورے کر, حقوق اللہ بھی. ولا یجرمنکم شنآن قوم, نہ ابھارے تم کو بغض کسی قوم کا, دشمنی کسی قوم کی. کس بات پر؟ اللہ تعدلوا, اس بات پر کہ تم بے انصافی کرو ان کے معاملات میں. کسی کی دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انصاف چھوڑ دو. دشمنی اپنی جگہ, انصاف نہیں چھوڑنا. اے دلوں, بلکہ ہر معاملے میں ضرور انصاف کیا کرو. ہوا کرب التقوا, انصاف کرنا بہت زیادہ قریب ہے تقوی کے. واتق اللہ, نسخہ عمل, اللہ سے ڈرو گے تو عمل کر سکو گے. اللہ سے ڈرو, نسخہ تقوا. تقوا کیسے آئے گا؟ جب یہ عقیدہ رکھو گے کہ یقیناً اللہ خبر رکھنے والا ہے, تم عمل کر رہے ہو. وعد اللہ بشارت, وعدہ کیا اللہ کریم نے. الذین آمنوا, خیال کرنا مولانا, الذین آمنوا, جنہوں نے حلت اور حرمت کو مان لیا. آمنوا, حلت اور حرمت والے مسائل مان لیے ہیں. وعملوا الصالحات, عمل کرتے رہے نیک, یعنی حرام سے بچے, یعنی ان کے لیے مغفرت ہوگی, دفع مضرت, نقصان دینے والی چیز دور. واجر النظیم, اجر ہوگا بہت بڑا. جلب منفعت, نفع حاصل کرنا. تخویف اخروی, وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, حلت حرمت والے مسائل کو نہیں مانا. وکذبوا شعبہ کفر, کفر کا ایک شعبہ, جھٹلایا بے آیاتنا, ہماری حلت حرمت والی آیات کو. آیاتنا کا یہاں کیا مانا؟ حلت حرمت والی آیات کو جھٹلایا. اولئک کا ثمرہ یہی ہے جہنمی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم, نیچے سامنے حاشیہ لکھو جی جلدی کرو مولانا. نمبر ایک, صلاۃ خوف کا اشارہ. نمبر دو, مکی دور کا اشارہ. دو اشارے ہیں. مسلمان نماز پڑھ رہے تھے, جب نماز پوری کی تو کافروں نے کہا اوہ او بڑی غلطی ہوئی ہم سے, ہم نے نماز کے دوران مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا. اللہ کریم نے فرمایا مسلمانوں میں نے تمہیں بچا لیا ہے, اب اللہ نے صلاۃ خوف کا حکم نافل کر دیا. فرمایا آدھے بندے امام کے پیچھے نماز پڑھیں, آدھے دشمن کے سامنے کھڑے ہوں, پھر وہ آ جائیں, آدھے وہ نماز ادا کریں, وہ دشمن کے سامنے کھڑے ہوں. اللہ نے اس طریقے سے بچا لیا. یا نمبر دو, مکہ میں کافر تکلیفیں دیتے رہے لیکن خیال کرنا خاتمہ مسلمانوں کا نہ کر سکے، اس طرف اشارہ ہے۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کریم کا احسان اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم، شیخ پانچ پیر کا جملہ لکھو مولانا، تم مسئلہ بیان کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم مسئلہ بیان کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایمان والو، یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر۔ اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا تھا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ لمبا کرے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو، اس طرح کہ تمہارا خاتمہ ہی کر دیں۔ فکف ایدیہم عنکم، پس روک دیا ان کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے، یعنی اس قدر نہ چلنے دیا، ان کو طاقت اللہ نے نہ دی، ان کے ہاتھ اللہ نے روک دیے۔ یا تو اشارہ کون سا ہے؟ وہ صلاۃ خوف والا میں نے آپ کو بتایا، اور یا مکی دور کا اشارہ ہے، تکلیفیں دی لیکن خاتمہ نہ کر سکے۔ تو مسئلہ بیان کرو گے تو اللہ کریم حفاظت کرے گا۔ واتقوا اللہ، اصول فوت والخوف خدا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر دو، رجا امید بھی اللہ پر، اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ رکھے ایماندار۔ والا کا داخل اللہ، باب نمبر تین، دس باب آئیں گے اور یہ آیت نمبر 19 تک چلے گا۔ ان کی مثال جنہوں نے احکام کو توڑا، ان کی مثال وعدے پورے نہیں کیے ہے۔ ذلیل و خوار ہوئے، والا قد اخذ اللہ، نقض عہد کا پہلا نمونہ، مومنو وعدے پورے کرو، جنہوں نے وعدے پورے نہیں کیے، دیکھو نمونہ سنو، ذلیل و خوار ہوئے۔ البتہ تحقیق لیے اللہ کریم نے وعدہ بنی اسرائیل سے، تمام احکام پر عمل کرو گے، اللہ کے وعدے پورے کرو گے تو وعدہ لیا اللہ نے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، تاکید اول، اور مقرر کی ہم نے ان میں 12 سردار، نقیب نگران، سردار 12 سردار ہم نے مقرر کیے ہیں۔ دوسری تاکید، وقال اللہ، اللہ نے فرمایا یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، خلاصہ میثاق، کون سا وعدہ لیا؟ اگر تم اقمتم الصلاۃ، قائم کرتے رہے نماز، قائم کرتے رہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، شرط، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم قائم کرتے رہے نماز، ایک اعمال، نمبر دو اخلاق، آتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہے تم زکات۔ اس پر وہاں لکھا ہے اخلاق، کوئی ساتھی بتا سکتا ہے زکات اور اخلاق کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اسے حوصلہ کر دو، سان مطلب ہے اخلاق کا، بندہ زکات دے گا اس کے دل میں مال کی محبت نہیں۔ بندہ بد اخلاق وہ ہوتا ہے جو دنیا کا لالچی ہو، دنیا کا کتا، جو دنیا کا لالچی ہوگا، بخیل ہوگا، کنجوس ہوگا، بد اخلاق ہوگا، جو سخی ہوگا وہ با اخلاق ہوگا۔ زکات دو گے، اخلاق تمہارا ٹھیک رہے گا۔ نمبر تین، وامن تم بے رسولی، نمبر تین عقائد، اور ایمان رکھا تم نے میرے رسولوں کے ساتھ، واسر تم ہوں، نمبر چار تم نے ان کی امداد کی دشمن کے مقابلے میں، نمبر پانچ زکات کے علاوہ اقرض تم اللہ قرضن حسنا، قرضہ دیتے رہے تم اللہ کو قرضہ اخلاص کے ساتھ، حسنا۔ چپ کر گئے مولانا، میں بات کو سمیٹتا ہوں بس، کس کے ساتھ؟ لکھا ہوا لفظ تو پڑھو، لو کفرنا عنکم سیئاتکم، ثمرہ ایفا، وعدہ پورا کرنے کا نتیجہ، دفع مضرت، نقصان والی چیز، دور، ضرور میں مٹا دوں گا تم سے سیئاتکم، تمہارے گناہ۔ اور حضرت منع کرتے ہیں، حضرت واں والے، سیئات کا منع مصائب، تم سے تمہارے مصائب ہٹا دوں گا، جلب منفاج، ضرور تمہیں داخل کروں گا، باغات میں جاری ہوں گی، ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہیں۔ فمن کفر ثمر نقص، وعدہ توڑا نتیجہ، جو بندہ نہ شکری کرے گا اس کے بعد، کفر کرے گا، قدر نہیں کرے گا اس عہد و پیمان کے بعد، تم میں سے فقد ضلع، پس تک ہی ہٹ گیا سوا سبیل، سیدھے راستے سے۔ اب یہاں پر ایک جملہ لکھنا ہے ہم نے، ذرا آیت کو دیکھ لو، نماز کا ذکر پہلے، زکات کا ذکر پہلے، اور آمن تم ایمان کا ذکر بعد میں، یہ کیوں؟ لکھو آمن تم بے رسولی کا جملہ، عقیدے کا درجہ تو پہلے ہے، اس کو بعد میں اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس کا وقوع بعد میں ہونا تھا، اس کا وقوع بعد میں ہونا تھا۔ کیا مطلب؟ رسول بعد میں آنے تھے، اس لیے کہا آمن تم میرے رسولوں کے ساتھ بھی ایمان لانا جو بعد میں آئیں گے۔ فبما نقضہم میثاقہم، نتائج نقض وعدہ توڑنے کے نتیجے ہے، بابا جان توڑنے ان کے میثاقہم ان کے وعدے کو، اپنے وعدے کو توڑنے کی وجہ سے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، نتیجہ نقص۔ مومنو تم وعدے پورے کرو ورنہ ایسے لعنت آئے گی۔ لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، لعنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ جلنا قلوبہم قاسیہ۔ لعنت وعدہ توڑنے کی وجہ سے کیا ہوئی؟ لعنت۔ لعنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ حق بات کا ان پر اثر ہی نہیں پڑتا تھا، دل سخت ہو گئے۔ دل سخت ہونے کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ ایک قساوچ، یحرفون الکلم من مواضعه، تعریف کرتے تھے کلمات کی اپنی جگہوں سے۔ دل سخت ہوئے تو تعریف شروع کر دی، لفظی معنوی، لفظ تبدیلی، معنوں میں تبدیلی، اور تعریف کا نتیجہ پھر کیا نکلا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور چھوڑ دیا انہوں نے، نسو ترکو، چھوڑ دیا، بھلا دیا یعنی چھوڑ دیا، حظًّا بہت بڑا حصہ، اس میں سے ذُكِّرُوا بِهِ جو نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ۔ اور وَلَا تَذَالُوا نَتْرَكِي وَنَتِيجَ نِسْيَان، اللہ کے احکام چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَا تَذَالُوا تَتَّرِوْهَ، ہمیشہ تو اطلاع پاتا رہے گا میرے پیغمبر دین کے باب میں، دین کے متعلق اطلاع پاتا رہے گا۔ الا خائنت منہم، اوپر ایک جدید خیانت کے ان میں سے، یہ نئی نئی خیانتیں کریں گے، میں اللہ تجھے اطلاع دیتا رہوں گا۔ الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے جو مسلمان ہو گئے ہیں۔ فاف عنہم، میرے پیغمبر درگزر کر ان سے، معافی دے دے ان کو، وصفا، اور دل میں خیال بھی نہ لا۔ فاف عنہم کا معنی دل کی محبت ان سے ہٹا لے، وصفا منہ پھیر لے۔ کیا مطلب؟ یہ یوں منہ پھیر لے، یہ منہ ادھر کر لیا نہ، پیچھے کرے، یعنی بلا ضرورت شری ہر بات میں نہ الجھ، بلا ضرورت شری ہر بات میں نہ الجھ، ممکن ہے متاثر ہو جائیں، ممکن ہے، ہر بات میں نہیں الجھنا چاہیے حاجی احمد خان کی طرح، ممکن ہے دوسرا متاثر ہو جائے۔ اما سلف عنہم، جو پیچھے گزر چکا ہے نا، در گزر کر میرے پیغمبر۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقین اللہ پیار کرتا ہے خوش معاملگی کرنے والوں سے، اچھا معاملہ کرنے والوں سے۔ ورنہ ذرا جملہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے، یہ جو اوپر سے نشان لگا ہے نا سانپ کی طرح، کاتب کی مہربانی، دیکھو سانپ بنا دی، ایک ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، او ایک ادھر، واہ بھائی واہ۔ اب سمجھو گے کیسے حاشیے کو، میں آپ کو آیتوں میں سمجھاتا ہوں۔ پہلے سمجھا دیا، وعدہ توڑنے کا نتیجہ کیا نکلا، کیا ہوئی؟ دیکھو تو صحیح، وعدہ توڑنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ لعناہم۔ لعنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ دل سخت ہونے کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا شروع کر دی؟ تعریف شروع کر دی۔ تو پھر کیا نقصان ہوا، کیا نتیجہ نکلا؟ ایک بڑا حصہ شریعت کا چھوڑ دیا، اور جب حصہ شریعت کا چھوڑا، اللہ نے ان کی خیانتیں بتانا شروع کر دی نبی پاک کو۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا نَمُونَ احسانی، وعدہ توڑنے کا دوسرا نمونہ، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اِنَّا نَصَارَا، ہم مددگار ہیں، ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ نیچے کہ یعنی زبانی دعویٰ نصرت دین کا، اور عملاً مشرک ہیں۔ اخذنا میثاقہم فنسوا حظاً مما ذکروا به، لیا ہم نے وعدہ ان سے، پس بھول گئے بہت بڑا حصہ، حظاً بہت بڑا حصہ، اس میں سے جو نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ۔ بہت بڑا یعنی توحید بھول گئے عیسائی۔ فاورینا بینہم العداوت والبغضاء، ضرر دنیاوی، دنیا کا نقصان، پس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور دل کا حسد. بغضاء کا معنی لکھو. قیامت کے دن تک وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ضرر اخروی ہے, آخرت کا نقصان, اور ان قریب خبر دے گا ان کو اللہ. بما كانوا يصنعون, جو وہ چیزیں کھڑا کرتے تھے, بنایا کرتے تھے. جملہ لکھو یسنون کا. علماء سو شرک کھڑا کرتے تھے. یا اہل الکتاب, اس قرآن کے مطابق حصہ اول سورت کا مضمون ثانی شرک فی التصرف, شرک فی التصرف کی نفی ہو رہی ہے اس قرآن کے مطابق انداز. اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. یہ تمام اہل خطاب, اہل کتاب کو خطاب ہو رہا ہے. یبین لکم, جو واضح کرتے تمہارے لیے, یہ اس کی کون سی شان ہے؟ علمی شان. کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب, واضح کرتے تمہارے لیے بہت سارے ہیں ان مضامین کو جو تم چھپایا کرتے تھے کتابوں میں سے. ہے اللہ کی کتاب کا جو مضمون چھپاتے تھے پیغمبر واضح کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, شان اخلاقی, دیکھو دیکھو شان اخلاقی, درگزر کرتا ہے پیغمبر بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری چیزوں سے. ہونا یہ اصل کمال ہے, پیغمبر کی سنت دی ہے درگزر کیا جائے, نہیں کہ غلطیاں پکڑ کر بندہ بیٹھ جائے. یَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, درگزر کرتا ہے بہت ساری غیر ضروری باتوں سے. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ, اس رسول کے ذریعے تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. وَكِتَابٌ مُبِينٌ, وَاو تَفْسِيرِيَهَا, عطف کیا ہے؟ تفسیری, یعنی کتاب. مبین, مسئلے کو واضح کرنے والی. نور آ چکا ہے یعنی کتاب مسئلے کو واضح کرنے والی ہے. حکمت از انزال کتاب, اول کتاب کیوں نازل کی ہے؟ یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ, رہنمائی کرتے اللہ اس کتاب کے ذریعے کس کی؟ من اتبع رضوانہ, اس بندے کی جو پیچھے چلے اللہ کی رضا کے, اللہ کی رضا کے پیچھے چلے. مستفیدین, سبل السلام, سلامتی کے راستوں کی. نیچے لکھے جنت کے راستے, یعنی عقائد و اعمال صالحہ کی رہنمائی کرتے اللہ. دوسری حکمت, وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ, کیوں کتاب نازل کی ہے؟ دوسری حکمت, نکالتے اللہ ان کو شرک اور جہالت کے اندھیروں سے توحید اور علم کے نور و روشنی کی طرف. توحید والی روشنی, علم والی روشنی, بے اذن ہی, اپنی توفیق سے. تیسری حکمت, وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, کتاب کیوں نازل کی ہے؟ قائم رکھتا ہے اللہ ان کو صراط مستقیم کی طرف, چلائے رکھتا ہے صراط مستقیم کی طرف. مانا تو ہو گیا. آگئے مشرکین پاکستان, کون ڈر گئے ہو؟ آکے لاکھ نا, کون مشرکین فی زمانے را, وہ کہنے لگے یہ نور سے مراد نبی پاک ہیں, نور سے مراد. ہم نے کہا واؤ کیا ہے, انہوں نے کہا واؤ عطف ہے. کیا ہے؟ عطف تغایر کو چاہتا ہے. نور اور ہے, کتاب اور ہے, نور اور ہے. ان کا سوال, کھول 28 پارا سورۃ التغابن آیت نمبر 8, فآمنوا باللہ, فآمنوا, صفحہ 814 آیت نمبر 8, فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ, ورسولہ اور اس کے. ہم نے کہا واو عطف ہے, ٹھیک ہے, اللہ اور ہے اور رسول نہیں سمجھے. یہاں بھی واو, اللہ اور ہے رسول, اور آگے والنور الذی انزلنا, رسول اور ہے نور. جواب ہی نہیں سمجھا آپ نے. واو عطف ہے, رسول اور ہے اور نور. اب سمجھو, قد جاءکم من اللہ نور, اس آیت کو دیکھنا, خیال کرنا, اللہ اور ہے, اللہ پر ایمان لاؤ ایک, رسول پر ایمان لاؤ دو, اور نمبر 3, والنور الذی انزلنا, اس نور پر ایمان لاؤ جو میں اللہ نے نازل کیا ہے. تو نور سے مراد کیا ہے؟ بولو تو صحیح. نور سے مراد کیا ہے؟ وہ آیت بتا رہی ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے. آؤ نا سبق پر. نور سے مراد کیا ہے؟ دیکھو یہ وہ تفسیریہ ہے. نور بھی وہی ہے اور کتاب بھی. دیکھو تو صحیح مولانا, سبق کو دیکھو مولانا سمیع, سبق کو دیکھو. نور بھی وہی ہے اور کتاب بھی, دونوں سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. دونوں سے مراد کیا ہے؟ اچھا, اگر یہ کہا جائے کہ یہ واو عطفہ ہے اور عطف کس کو چاہتا ہے؟ تغایر کو. لکھو تغایر. عنوان کا بھی کافی ہے. تغایر عنوان تبدیل ہو گیا, تغایر ثابت ہو گیا. بڑی کتابوں والے علماء, عنوان بدل گیا تو پیچھے عنوان نور تھا آگے عنوان کتاب ہے, عنوان بدل گیا تو تغایر ثابت. کچھ سمجھی بھی ہے بات کہ نہیں؟ مطیع الرحمان کی طرح بیٹھے ہیں, کچھ بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ تغایر ثابت ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ کیوں؟ عنوان بدل گیا. کیا بدل گیا؟ عنوان بدل گیا. واو عطفہ بناؤ ٹھیک ہے, اگر تغایر چاہتے ہو تو عنوان بدل گیا, تغایر ثابت ہو گیا. بس ذرا سی بات تھی, اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داس. ہم نے کہا مشرقین پاکستان تمہاری بات. کیا کہا؟ نور سے مراد نبی پاک ہیں. ہم نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بتاؤ نا کون سا نور ہے پیغمبر؟ یہدی بہ اللہ نور ہدایت ہے. کیا ہے؟ نورے. ٹھیک ہے, پیغمبر نور ہے پر کون سا نور ہے؟ نورے ہدایت ہے. یہ تو لوگوں کو بتاؤ نا کون سا نور ہے پیغمبر؟ نور ہدایت ہے. کیا مطلب؟ پیغمبر ہدایت کی روشنی بن کر آیا ہے. کھانا کیسے ہے پیغمبر بتائے گا, پینا کیسے ہے پیغمبر رہنمائی کرے گا, اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا لین دین معاملات وغیرہ یہ ساری چیزیں رہنمائی کون کرے گا؟ پیغمبر نور ہے پر کون سا نور ہے؟ نور ہدایت ہے. تمہارا ہمارا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر نور ہدایت ہے کہ نہیں, اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر اللہ کے نور میں سے نور ہے کہ نہیں. پیغمبر ذات پیغمبر کی کیا ہے؟ ذات پیغمبر کی کیا ہے؟ صفت میں اختلاف, ذات کیا ہے پیغمبر کی یہ بتاؤ. اختلاف یہ ہے تمہارا ہمارا. مولانا اختلاف کس میں ہے, پیغمبر کی صفت میں یا ذات میں؟ تو ہم کہتے ہو پیغمبر کی ذات نور ہے. مولانا اختلاف کیا ہے پیغمبر کی؟ ہم نے کہا ذات بشر ہے. ذات کیا ہے؟ صفت تو ہم بھی مانتے ہیں, صفت نور ہے. کون سا نور؟ نور ہدایت. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر, کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے. قرآن نور ہے. ایک اور جملہ عوام کو سنانا, قرآن نور ہے اور پیغمبر سراج منیر ہے. پیغمبر ایسا چراغ جس نے پوری دنیا میں قرآن کا نور پھیلا دیا. اللہ اللہ, قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا. قدم قدم پہ رحمتیں, نفس نفس پہ برکتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آ جاؤ. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. جملہ لکھو, ساری صورت میں یہ کام آئے گا, پھر میں نہیں لکھواؤں گا. لقد کفر, نمبر ایک, حلول مراد ہے. حلول عقل تو کاری ہے, سر تلوتے کرے نہ ہوں, یہ کاری ہے. حلول دو, بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرح متصرف، عالم الغیب اور لائق عبادت ہے۔ اس معنی کے مطابق اگلی آیات منطبق ہو جاتی ہیں۔ اب سمجھو، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، البتہ تحقیق، پکی بات ہے، قسم والی بات، قسمیہ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ وہی ہے عیسیٰ ابن مریم، اللہ وہی ہے۔ نمبر ایک کیا مراد ہے؟ پڑھو تو صحیح، کیا مراد ہے؟ یہ دیکھو، یہ اللہ، اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتر آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتر آیا، حلول کر گیا اس میں۔ نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، اللہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا، جو مسیح کی شکل میں۔ ہاں، ایک مفسرین کا قول، حضرت مولانا حسین علی فرماتے ہیں نا، یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے یقیناً اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم۔ کیا مطلب؟ جس طرح اللہ متصرف ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، اللہ علم الغیب ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ عبادت کے لائق ہے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ سب کچھ کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو جو صفتیں اللہ کی ہیں وہی صفات عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں۔ یہ اگر مطلب مراد لوگے تو اگلی آیتیں فٹ ہوں گی۔ کیسے؟ دیکھو، قل فمن یملک من اللہ شیئا، آپ فرما دیجئے، استفہام انکاری، کون مالک ہوگا، کون مالک ہوگا من اللہ شیئا۔ نیچے لکھا ہے ولو کانا مسیح الہن، اگر عیسیٰ علیہ السلام الہ ہوتے، لقادر علیہ، اس پر قادر ہوتے۔ کس پر بات آ رہی ہے؟ فرما دیجئے میرے پیغمبر، کون مالک ہوگا من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے ذرا برابر، اللہ کے، اللہ کی پکڑ سے ذرا برابر، ان ارادہ، اگر ارادہ کرے اللہ، شرط مؤخر، جزا مقدم، شرط مؤخر، اگر ارادہ کرے اللہ ایو لکل مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہلاک کرنے کا، اگر اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرے حضرت عیسیٰ و امہ اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیع، اور وہ مخلوق جو ساری کی ساری زمین میں ہے۔ تمیم بعد تخصیص، پہلے خاص، دو کا ذکر عوام۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنا چاہے، اس کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے، زمین کی ساری مخلوق کو ہلاک کرے، کون مالک ہے جو چھڑا سکے؟ کون؟ خلاصہ کیا نکلا مولانا؟ ذہن حاضر کرو، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اگر حضرت عیسیٰ متصرف ہوتا، اگر اس کی والدہ متصرف ہوتی، تو کبھی بھی اللہ ہلاک کرنے کا ارادہ کرنا چاہے، اگر یہ متصرف ہوتے تو اپنے آپ کو اللہ سے بچا لیتے، اپنے آپ کو اللہ سے، لیکن اللہ ہلاک کرنا چاہے تو یہ بچا سکتے؟ طاقتیں کدھر ہیں؟ متصرف کیسے ہیں جب اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتے؟ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو میں کیسے بچائیں گے؟ جی، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ بڑی کتابوں والے ساتھیوں کے لیے کہتا ہوں، یہ و امہ مفعول معہو ہے۔ کیا ہے؟ مفعول، مفعول معہو میں فعل کا جو تعلق ہے مجموعہ سے ہوتا ہے، اجزاء پر اس کی اجزاء کی تفصیل نہیں ہوتی۔ یخلق ما یشاء، اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں۔ کہ دیکھو، وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام متصرف ہے، مختار، میں اس کے لیے بادشاہی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے، اگر وہ مانا کرو نا، اللہ اس میں حلول کر گیا ہے، پھر ایت کیسے فٹ ہوگی؟ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین، کیسے فٹ ہوگی؟ فٹ تب ہوگی کہ مولا حسین علی والا مطلب لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہے، مختار کل ہے، متصرف۔ فرمایا نا، وہ مالک مختار نہیں ہے. مالک مختار کون ہے؟ للہ. یہ یخلق ما یشاء, پیدا کرتے اللہ جو خود چاہتا ہے. لا عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام نا, فإنہ مخلوق, اوپر لکھے لا عیسیٰ للہ ملک پر, فإنہ مملوک. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لا عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام نا, فإنہ مقدور, وہ مقدور ہے, قادر نہیں. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. آو جی, شکوا یہود ما قبل سے ترقی پڑھو, یعنی اور انسانوں کو خدا بناتے بناتے خود ہی خدا بن بیٹھے. آؤ جی, یہودی کہنے لگے اور عیسائی کہنے لگے ہم اللہ کے بیٹے ہیں. آؤ جی, بس ہم اللہ کے بیٹے, اللہ سارا پیوے اسوں دے پتر ہیں. واہ بھائی, یہ مور مسور کی دال, پتر دیکھو یہ اللہ دے. نانو ابنا اللہ, تم کیسے اللہ کے بیٹے بن گئے؟ نہ مرادو کا نہیں, یہ نہیں. واہباؤہم, واہ تفسیریہ, یعنی ہم اس کے محبوب ہیں, یعنی ہم اس کے اصل اللہ دے پیارے ہیں. جس طرح بیٹے سے پیار ہوتا ہے نا, وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ٹھیک, نیچے لکھا ہے کابنائن فی القرب. کابنائن, جس طرح بیٹے ہوتے ہیں نا قریبی, ہم بھی اللہ کے قریبی ہیں. والمنزلہ, مرتبے میں بیٹوں کی طرح ہیں. وہوا کا ابینا فی رحمت و شفقہ, وہوا رحمت و شفقہ, وہ رحمت اور شفقت کے اندر باپ کی طرح ہے. ہم اس کے بیٹے ہیں, ہم سے بیٹوں کی طرح پیار کرتا ہے, بیٹوں جیسی مہربانی ہم پر کرتا ہے. اچھا, اللہ نے فرمایا تم اس کے محبوب ہو. کل فل میں یو زیبو کم بے زنو بے کم, اعلان فرمو میرے ممبر, پر اللہ تعالیٰ لتر کیوں مرے سی. اگر تم اللہ کے پیارے ہو تو پھر تمہیں فل میں یو زیبو کم لتر کیوں مرے سی, پھر عذاب تمہیں کیوں دے گا؟ نہیں, پیارے ہو تو عذاب کیوں دے گا؟ بے ذنوبکم, آخرت میں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دے گا؟ جس کے تم بھی قائل ہو. جس کے, ہاں جس کے, آ جاؤ پہلا پارا. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا, صفا آیت 180. آیت نمبر 80, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. صفا 30, آیت نمبر 80, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارَ, یہودی کہنے لگے ہرگز نہیں پہنچے گی ہمیں جہنم کی آگ مگر چند دن گنے چنے. 40 دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی, ہم 40 دن جہنم جائیں گے پھر جنت ہماری. اللہ نے فرمایا عذاب کے تم خود قائل ہو. سمجھ رہے ہو مولانا کہ نہیں سمجھ؟ عذاب کے تم, اگر تم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہو تو تم خود قائل ہو عذاب کے. عذاب تمہیں کیوں دے؟ لتر کیوں مرے سی توانو. بل انتم بشر ممن خلق, دعویٰ, بلکہ تم ایک معمولی بشر ہو. معمولی, ممن خلق, اس مخلوق میں سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے. یا فر المئی شو, اللہ بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. لا عیسیٰ و امہ, یہ عیسیٰ اور اس کی ماں کی اختیار نہیں ہے. ویوسب من یشاء, عذاب دے گا جس کو چاہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اختیار نہیں. وللہ ملک السماوات والارض, للہ علت برائے دعویٰ. کیا ہے دعویٰ؟ کیا تھا؟ تم بشر ہو معمولی, اب اس کی وجہ, اور اللہ ہی کے لیے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی, جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. تمہارے پاس نہیں ہے بادشاہی, تم معمولی انسان ہو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور نفی شفاعت کاری, اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے, وحدہ اکیلے اللہ کی طرف. یا اہل الکتاب, یہ اعادہ ہے پہلے یا اہل الکتاب کو, اس کو دوبارہ دہرایا, پیچھے پچھلے صفحے پر تھا. اے اہل کتاب, قد جاءکم رسولنا, تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. مولانا جملہ لکھو, تسلی نہیں ہو رہی. نحن ابناء اللہ وحباہ, بقول مولانا حسین علی, مطلب یہ ہے کہ ہم متصرف فی الامور ہیں. ہم نحن ابناء اللہ وحباہ کا کیا معنی؟ ہم متصرف فی ال, سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اگر توجیہ کرو گے تو اگلی آیتیں فٹ ہوں گی، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ للہ ملک السماوات والارض، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اے آل کتاب، تاکہ آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، واضح کرتا ہے صاف صاف تمہارے لیے، فریض نبیہ تمہارے لیے، عقائد و اعمال حقا کو، الا فترتن، الا بمانا بعد، الا بمانا بعد، بعد بندش کے، فترہ کا معنی نیچے لکھا ہے ضرورت بعثت محمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا کیوں ضروری تھا؟ رسول بند ہو چکے تھے آنا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال کا زمانہ گزرا، الا فترت من الرسل، بعد بندش کے رسولوں میں سے، رسولوں کا آنا بند ہو چکا تھا، ہمارا رسول آ گیا، اور شرع سماویہ گم ہو گئی تھی، آسمانی شریعتیں گم، ان تقولوا للہ تقولوا، عبارت رسول کیوں آیا ہے؟ حکمت بے سچ، لے اللہ تقولوا، تاکہ تم نہ کہہ سکو کہ ما جانا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہیں آیا کوئی خوشخبری سنانے والا، نہ کوئی ڈرانے والا، اس لیے ہم شرک میں معذور ہیں، شرک میں تم بہانہ نہ بنا سکو، تمہارے بہانے کو ختم کرنے کے لیے ہمارا رسول آ گیا ہے، فقد، پس تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ چلو جی، پھر زور کے بعد انشاءاللہ۔